1. Het NOS-journaal. Het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen mogen toewijzen aan eigen inwoners. Ook moeten ze voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep als verpleegkundigen en leraren. Ook vandaag staat er weer een lange rij voor de beveiliging van Schiphol. Er staat sinds vanochtend vroeg een rij buiten van een paar honderd meter. Gisteren waren er ook lange rijen doordat er een groot tekort was aan personeel voor de bagagecontrole. Oekraïne herovert in rap tempo terrein op de Russen. Volgens president Zelensky is er sinds begin deze maand in het zuiden en oosten meer dan 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd. Zelensky claimt dat bij de operaties veel Russische soldaten zich hebben overgegeven. En rechters hebben excuses gemaakt aan Rob Baudelier, die onterecht vastzat in de zaak van de Rosmalense flatmoord. Dat meldt de Volkskrant op basis van de brief die de presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch stuurden aan Baudeliers advocaat. Baudelier werd op 5 september na 14 jaar vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin. Het weer dan. In het zuiden blijft het bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen. Verder is het zacht, temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De drukte van de ochtendspits neemt af. Er zijn nog wel twee bijzonderheden. Om te beginnen op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Want vlak voor de Benelux-tunnel ging het mis. Daar verloor een vrachtwagen een lading graan. Momenteel zijn drie rijstroken dicht. En dit zorgt voor files op de A15. Om te beginnen de A15 vanuit de Maasvlakte. Daar ongeveer een half uur aan vertraging. De A15 vanuit Gorkum zelfs een uur. Dan nog even naar de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want bij Elspeet stond vanmorgen vroeg een vrachtwagen in brand. Door de bergingswerkzaamheden is de weg grotendeels dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Hou rekening met 6 kilometer file en een half uur vertraging. Naar verwachting duurt dit tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan ook via Apeldoorn over de A1 en de A50. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Een dilemma. Er komt dus toch dit jaar nog hulp voor mensen die in de schulden zijn beland of belanden door de hoge energierekening. Maar vooralsnog ligt er een onuitgewerkt plan. Is dat beter dan niets? Of had het kabinet beter kunnen wachten tot het daadwerkelijk een concrete oplossing had? Want zoveel is duidelijk. Huishoudens die hun energierekening niet meer kunnen betalen, moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Daarvoor wordt gedacht aan een noodfonds waar ook energiebedrijven aan bij moeten dragen. Daarnaast liggen nog twee ideeën op tafel die allemaal nog uitgewerkt moeten worden. Maar de wil is er. De stelling vandaag is: het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. Spraakmaker vandaag is Harper's Bazaar hoofdredacteur Malushka van het Lam. Een heel goedemorgen. Dankjewel. Ja, dat dilemma. Wat is nou het beste om te doen? Een aantal dingen maar op tafel gooien en dan zien wat het beste is? Nee, of... volgens mij raken we allemaal, inclusief ikzelf, totaal in paniek. Ik had het vanmorgen wel en ik kreeg meteen ook mijn mail van Vattenfall. Van, volgens mij ben je aan de beurt. Mm-hmm. Met andere bewoordingen natuurlijk. Ja. Dus volgens mij wordt er eerder paniek veroorzaakt dan dat er rust wordt gecreëerd. Ik vind het wel goed als er uiteindelijk hulp wordt geboden. Maar dan moet het ook wel heel duidelijk zijn wat precies waar je terecht kan en wie jouw vragen gaat beantwoorden. Ja, want jij hebt er zelf dus ook al last van. Want ik neem aan dat jij niet... Je bent een hoofdredacteur van Harper's Bazaar. Jij bent niet iemand die van een uitkering hoeft te leven. Dus jij bent niet iemand waar het kabinet nu voor moet gaan zorgen. Nee. En toch zeg jij, ik heb niet per se die prangende zorgen, zoals heel veel mensen hebben die op of onder de armoedegrens leven. En toch word ik hier onzeker van. Ja, ik word hier best onzeker van. Ook omdat ik gewoon heel veel vragen heb. En ik word onzeker voor mezelf, maar ik word ook onzeker voor iedereen om mij heen. Want ik denk wel dat er een maatschappelijk probleem ontstaat. Zometeen schuift ook hoofdredacteur Pieter Klok aan voor het Mediaforum. Hij is van de Volkskrant, maar hij staat volgens nog vast in een weiland met de trein. Oh. Ja, dat is ook de realiteit. Ja. Maar dan weet u dat hij elk moment in kan schuiven. We gaan naar de stelling van vandaag. Het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het kabinet komt toch met extra maatregelen voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Geen warm water meer. Geen verwarming meer. En paniek uit het hele land over die hoge energierekeningen, dat begint nu echt door te dringen hier in Politiek Den Haag. De bedoeling is dat het voor die mensen gaat gelden die op het punt staan om bij de schuldhulpverlening terecht te komen. En wij wassen ons aan de wastafel met warm water uit de waterkoker. En zo moeten we het maar doen. Het kabinet hield tot voor kort vol dat er voor dit jaar weinig meer mogelijk is. Maar ze weten ook, misbruik zal plaatsvinden. Dat nemen ze nu eenmaal voor lief, want het is nu snelheid boven zorgvuldigheid. ga naar De Bellers. Inge Posch, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben u vaker een uitzending gehad over dit onderwerp. U moet namelijk rondkomen van een klein inkomen. Laat ik beginnen met de stelling. Bent u het eens met de stelling? Er moet wat gebeuren. Ja. Dat staat sowieso vast. Ja. Je kunt het niet maken om niks te doen. Nee, dus u bent het ermee eens. Het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. Ja. En het lullige is, het zijn niet alleen de mensen met een uitkering die er hard door getroffen worden. Maar ook mensen die een niet zo hoog inkomen hebben. Die gaan ook zwaar op hun bek. Ja, dus dat zijn de mensen die er net boven zitten. Inderdaad. Ja, zou u in aanmerking komen voor steun? Ja, want ik krijg al steun. Ik zit in de bijstand. Oké. Ja, dus dat is allemaal geregeld. En als u ik kijkt... heb de mazzel dat ik ook een bewindvoerder heb. Al ben ik al lang al uit de schulden. Ja. Die wordt door de gemeente betaald. En ik hou hem lekker aan. Juist voor dat je eens een enorme rekening voor je neus krijgt. Ja. Die is beter in het onderhandelen met crediteuren, zeg maar. Ja, met je financieel advies. Op de want meestal als ze bij mij tegen beginnen te werken, word ik een beetje grof in de mond. Ja. En nu heeft het kabinet een aantal ideeën gepresenteerd. Van hier denken we aan. Ziet u daar wat in? Het eerste idee is een prima. Die is een prima idee. En het tweede is idee is dat een noodfonds voor mensen die dreigen van afgesloten te worden. Prima idee. Ja. Tweede idee is dom. Dat tariefplafond. We zijn nog genoeg energiebedrijven de afgelopen paar jaar omgevallen, geloof ik. Hè? En daar ga je dan meer last van krijgen. Je mag gerust daar willen ze ook energiebedrijven kijken, die enorm verdienen aanpakken en de winst afromen. Daar sta ik volledig achter. Ja, maar ze gaan ook kijken naar energiebedrijven die dreigen om te vallen. En dan het derde plan is dus dat je een betalingsregeling kunt afspreken met je energieleverancier. Een soort rechtsbescherming. Ja. Dat is een goed idee ook? Dat is sowieso een goed idee. Ja. Dank u wel, mevrouw Posch was dat. We gaan naar Esma Lala, wethouder bestaanszekerheid in Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilde heel graag dat het kabinet nog dit jaar iets doet voor die allerlaagste inkomens. Er liggen nu dus drie plannen op tafel. Wat vindt u daarvan? Zeker. Nou, ik ben ontzettend blij dat het kabinet ook heeft geluisterd en de urgentie nu ook lijkt te voelen om dit jaar alsnog grote groepen inwoners te ondersteunen. Dus daar ben ik blij mee. Ik ben ook blij als je gaat kijken naar de maatregel dat er een fonds komt voor mensen die in schulden dreigen te raken. Mm-hmm. Dus het is fijn dat zo'n noodfonds er is. Tegelijkertijd is dat natuurlijk nog niet voldoende. Je wil voorkomen is beter dan genezen. Dus eigenlijk moet je een heel pakket aan maatregelen hebben, mm-hmm. idealiter. Ja. Waardoor je de brede range, de brede groep kunt helpen. Ja, en dat gebeurt nu niet voldoende? Nou, je weet op het moment dat mensen de eerste maand niet betalen als het gaat om energiekosten, of de tweede maand niet betalen, of de derde maand niet betalen. Het duurt even voordat schuldhulpverlening in zicht is. Mm-hmm. Of je moet als schuldhulpverlening goede afspraken met de energiebedrijven hebben. Dat hebben we hier in Tilburg, maar die aanpak is niet sluitend. De drempel voor mensen om zich te melden bij schuldhulpverlening is ontzettend groot. Dus daar gaat best wel enige tijd overheen. En tuurlijk zien wij, daar maak ik me ook ernstige zorgen over mensen die een schuldhulpverleningstraject hebben, die nu het budget niet sluitend krijgen. Nou, daar kan deze pot heel goed bij helpen. Maar idealiter verhoog je het inkomen aan de voorkant en verlaag je de uitgaven ook aan de voorkant, waardoor je schulden voorkomt. Het is bijna alsof je zegt, we duwen mensen het ravijn in en vervolgens gaan we je helpen. Ja, dat wil je natuurlijk veel voor zijn, want zorgen, geldzorgen, financiële stress, dat brengt ontzettend veel mentale problemen, gezondheidsproblemen met zich mee en dan ben je veel verder van huis. Ik heb ook een vraag voor u. Gaat u ook burgers voorlichten bij uw gemeente? Want dat laatste wat u noemt, dat voel ik ook meteen. In de maatschappij ontstaan heel veel stress en zorgen en er is al heel veel stress in de wereld. Gaat u daar een actieve rol in spelen om mensen op te vangen of goed voor te lichten? Uiteraard proberen we dat altijd te doen als je het gaat over goed omgaan met je geld. Tegelijkertijd zien we natuurlijk nu ook door de hoge kosten, zowel als je het hebt over de inflatie, maar ook als je het hebt over de energieprijzen, die zijn dusdanig hoog gestegen dat bijna daar budgettering niet meer voldoende is. Maar wat we wel doen met elkaar, en ook daar probeer te wijzen, is de regelingen die wij hebben en ook de maatwerkoplossing die we aanbieden in Tilburg, voor niet alleen voor mensen met lage inkomens, maar juist voor die groep die niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag, mm-hmm. om die alsnog te compenseren in de hoge energierekening, te wijzen op de mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen door energiebesparende producten. Nou, en al die aspecten proberen we in onze communicatie proberen we natuurlijk zo duidelijk mogelijk te maken. Ja. Maar het is en blijft een groep waarbij de stap naar de overheid, ook naar een lokale gemeente die heel graag dichtbij naast de mensen staat, ja. best een drempel is. En de situatie in Nederland is natuurlijk ook enorm divers. Zo belde Riekje Frens ons vanmorgen en die zei, ja, ik betaal €1200 per maand aan de energierekening in haar huurhuis. En ze is het natuurlijk mee eens dat er maatregelen worden genomen nu. Maar mijn mening daarbij is dat niet alleen de regering en de energiemaatschappijen daar verantwoordelijk voor zijn, maar ook de huiseigenaren die huizen hebben waar ze niets aan doen, waardoor mensen met hele hoge kosten komen. En dat wordt niet vergoed. Want als ik kijk van je huis wordt niet geïsoleerd, dan blijft dat natuurlijk een gat vallen. En dat gaat steeds maar door. Je staat als huurder in de kou. Je verhuurder doet er niets aan om het jou mogelijk te maken dat je minder energiekosten hebt. Maar jij moet betalen. En mijn mening is, de verhuurder die kan ook bijdragen aan de energierekeningen. Ja, is daar voldoende aandacht voor? Dat zou veel meer kunnen. Hè. Dus het verduurzamen van de woning is om meerdere redenen ontzettend belangrijk. En een versnelling daarin ook. Dus het goede gesprek moet ook zeker gevoerd worden met de partners. Hè. Dan kun je denken aan woningcorporaties, maar ook aan de particuliere verhuurders. Maar ook aan mensen die een woning hebben, een koopwoning hebben, maar vanwege de smalle beurs niet in staat zijn om te verduurzamen. Daar zou je als gemeente echt wel stappen in kunnen zetten. Door bijvoorbeeld het aanschaffen van zonnepanelen toegang maken en betaalbaar maken. Maar dus ook de gesprekken met de verhuurders om te kijken hoe je die een versnelling kunt krijgen op die verduurzaming. Dan heb je natuurlijk aan twee kanten heb je het energieverbruik naar beneden en ja. een kostenbesparing. Dank, Esma Lala, wethouder in Tilburg. Martin Visser is financieel journalist bij de Telegraaf. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is dus nog veel onduidelijk. Wat we weten is dat er naar drie scenario's gekeken wordt, waar drie ministeries mee aan het werk zijn om die uit te werken. Het oprichten van een energienoodfonds, het instellen van een landelijk tariefplafond of extra rechtsbescherming voor mensen met betalingsproblemen, of misschien wel allemaal tegelijkertijd. Welk scenario lijkt jou het meest realistisch voor deze korte termijn eigenlijk? Nou, voor de korte termijn lijkt me dat het noodfonds, al komt het mij wat ingewikkeld over. Want wat je gewoon wil als kabinet is gewoon geld beschikbaar stellen voor de mensen die voor 1 januari financieel in de problemen komen. Mm-hmm. Maar goed, als men dat via een noodfonds wil, moet dat vooral doen. Dat zou vrij snel kunnen. En de meest voor de hand liggende oplossing, maar die misschien technisch even tijd vergt, is het prijsplafond. Dat doen alle landen om ons heen ook. Ja. Je ontkomt er bijna niet aan om in te grijpen in de energiemarkt. En dat vinden we in Nederland heel eng en spannend en niet liberaal. Maar ik ben bang dat het niet anders kan. Ja, want hoe doen ze dat in andere landen? Hoe werkt dat? En werkt dat goed? Nou, verschillende Liz Truss in Engeland heeft ook al iets aangekondigd. Daar komt ook een maximum rekening bij een bepaald gebruik. Betaal je niet meer dan zoveel per maand. Oh ja. In Duitsland heb je iets vergelijkbaars. In Frankrijk heb je een prijsplafond. In België werkt het een tikje anders. Dan heb je een sociaal tarief. Dan heb je een maximum tarief voor bepaalde inkomensgroepen. Dat lijkt me wat ingewikkeld, want dan moet je ook een soort inkomenspolitiek gaan bedrijven via de energierekening. Maar het zijn allemaal varianten op hetzelfde liedje. Ja. Namelijk proberen een soort plafond te stellen aan de energierekening. Want we horen net een voorbeeld van iemand die €1200 betaalt. Ja. Per maand. Ja, ik heb daar meteen allemaal vragen over. Hoe kan dat? Maar weet je, er is voor sommige mensen geen tijd om dat allemaal uit te zoeken hoe dit allemaal kan. Mm-hmm. Als je er een plafond in legt, dan voorkom je de ergste gevallen. En heb je dan ook tijd om voor volgend jaar gericht aan inkomens te gaan zitten repareren. Ja, en jij zegt dus dat noodfonds, dat kan wat jou betreft op de korte termijn gerealiseerd worden. Maar daar zie ik ook wel veel kritiek op komen, zowel van Hans als Frank van der Valk. Hans die zegt bijvoorbeeld, het noodfonds gaat hopeloos voorbij aan het feit dat mensen eerst in de schulden en bijbehorende problemen moeten komen voordat het kabinet bijspringt. Dat is gewoon veel te laat dus. En Frank van der Valk die zegt, ik vind het geen goed idee, want zo'n overhaast fonds kan nooit vakwerk zijn. En dan komt het net als de coronasteun terecht bij mensen die er wellicht geen recht op hebben. En dan moet hij dat achteraf weer terugbetalen. Allebei hebben ze gelijk. Maar hebben we nou haast of hebben we geen haast? Het kabinet sleutelt nu iets in elkaar, omdat ze al die tijd ontkend hebben dat er een acuut probleem is. Eindelijk komt het kabinet tot het inzicht dat er voor sommige mensen, voor grote groepen mensen, echt een heel snel een probleem is. Mm-hmm. Dan moet je in actie komen. De geëigende route is gewoon extra geld beschikbaar stellen voor bijzondere bijstand. Ik bedoel, de gemeenten zijn hier aan zet. Of het nou een energietoeslag heet of bijzondere bijstand, of je noemt het een energiefonds, eigenlijk doet het er niet zoveel toe. Yeah. Je moet geld beschikbaar hebben en een plan. Waar kunnen mensen terecht die gewoon domweg hun rekening niet meer kunnen betalen en in de schulden belanden als niet wordt ingegrepen? En of je dat nou een fonds noemt of hoe dan ook, dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Dit is een manier van het kabinet om ook wat winsten bij de energiebedrijven af te romen, zodat zij meebetalen. Nou, ja. Voor mij, ik vind het prima. Noem het een fonds. Geef het als er maar naam, geld beschikbaar is. Als de gemeenten maar geld krijgen om te geven aan mensen die het nodig hebben. Dat is, ja. Exact. En inderdaad, dan begin je aan de achterkant. Er zijn mensen al in problemen gekomen. En daarom moet je ook werken aan de voorkant. En dat zou zo'n prijsplafond kunnen zijn. Ja. En voor het overige heb je natuurlijk alle andere koopkrachtmiddelen die dan vanaf 1 januari ingaan. En die zijn bedoeld om mensen ook te helpen om een gewone boodschap te kunnen betalen. Ik heb ook nog een vraag. Wat die mevrouw net zei, vond ik best een goed punt, dat de huiseigenaren ook in actie kunnen komen. Wat ik nog niet in het verhaal terughoor, is dat de overheid en deze commerciële business contact met elkaar zoeken voor een sterke strategie. Want ik maak me ook een beetje zorgen, want ik weet dat de bouwmarkt het ook heel pittig heeft. Er is een arbeidsprobleem. Dus als je nu je huis wil verbouwen, dan ben je volgend jaar pas aan de beurt. Hoe gaan we er dan toch voor zorgen dat die huiseigenaren in actie komen om hun huizen energie-neutraal te maken voor die arme mevrouw van daarnet? Ja, nou, dat is een heel goed punt. Alleen dat kost tijd. Ja. Ik bedoel, ook om de argumenten die u zelf ook aangeeft. Maar zeker, nou, dit plan ontbreekt ten einde male. Natuurlijk moeten woningcoöperaties hun huizen verduurzamen. Maar de koppeling tussen de energierekening en de verduurzaming wordt nog te weinig gelegd. Ja, dat vind dus ik je wel kunt niet anders dan. Nee. Sorry? Nee, dat vind ik gewoon heel jammer om te constateren. Ja. En dat het eigenlijk niet. Dus we moeten eerst een ongeluk maken op de. Hoe noem je dat? De rotonde. En dan valt een dode en dan pas komen we in actie. Ja. Dus dat er geen strategie is geweest. Dankjewel. Martin Visser was dat, financieel journalist bij De Telegraaf. We gaan naar Pieter Omtzigt. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent onafhankelijk Kamerlid. U was op Twitter erg kritisch op dit plan. Het baart u ernstige zorgen. Waarom? Het lijkt een haastplan te zijn. En net wat Martin Visser uitlegde. Mensen moeten eerst in de problemen komen en de schulden. Mm-hmm. Dat geeft enorm veel stress. Gezondheidsklachten. En ja, de huishoudens zijn dan diep in de problemen voordat de overheid wat doet. Verder lijkt je daarmee de energiemaatschappijen te helpen. En niet de huishoudens. De andere landen hebben inderdaad gewoon prijsplafonds. En dan moeten de energiemaatschappijen maar mee dealen. Mm-hmm. Ingesteld, zodat je eerder ingrijpt. Ja. En als je het te snel doet, zonder controle, heb je natuurlijk ook nog altijd het risico dat mensen zich aanmelden die zich eigenlijk niet hadden moeten aanmelden. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de compensatie van de toeslagen ook gezien. Ja. En hier wreekt zich dat de hele oppositie in juni zei, kom nu met een plan, ook 4-5 voorstellen deed, totaal verschillend. En dat de regering toen zei, het hoeft er niet. En tot nu toe blijven ze een beetje bij, het hoeft niet. Maar kennelijk zijn ze zich rotgeschrokken toen Renske Leijten vorige week ontlokte aan Netbeheer Nederland. En die zei van ja, waarschijnlijk moeten 1 miljoen mensen gaan afsluiten deze winter. Mm-hmm. En zijn ze in totale paniek nog iets in elkaar aan het schroeven. Maar dat is erg laat. Ja, het is laat. Maar goed, ze doen nu wel iets, zo lijkt het. Er liggen 3 plannen op tafel. Dat energienoodfonds dus, een tariefplafond en dan meer rechtsbescherming voor bijvoorbeeld de betalingsregelingen met de energieleveranciers. Zou het wat u betreft, als het ingevoerd wordt, echt een en moeten zijn om het te laten slagen? Ik denk het wel. Ik denk dat het prijsplafond heel belangrijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is om uit te zoeken waar het Nederlandse gas naartoe gaat. Op antwoord op mijn Kamervraag bleek dat wij 19 miljard kuub uit de grond halen en 17,5 miljard kuub al van tevoren verkocht hebben. Mm-hmm. Dus we exporteren 17,5 miljard kuub waarschijnlijk vooral met Duitsland en België. Waar het goedkoper verkocht wordt aan huishoudens dan hier. Ja. En moeten het op de dure spotmarkt inkopen. Mm-hmm. Dus er moet echt nog iets op die markt gebeuren. Zodat we zijn gedeeltelijk zelfvoorzienend met gas. Vooral mm-hmm. uit de Noordzee en de Waddenzee op dit moment. Waarom hebben we dat nooit gebruikt? Dus dat moet er ook nog in. Mm-hmm. En voor de rest zal het inderdaad een combinatie zijn van en, maar vooral een prijsplafond en vooral de energiemaatschappijen die miljarden winst maken, ook gewoon een deel laten meebetalen. Als je ziet dat een aantal energiemaatschappijen nu meer dan 4 euro per kuub gas vraagt bij nieuwe klanten. Mm-hmm. Sommigen gaan al richting de 5. Terwijl het op de termijnmarkt minder dan 2 euro kost. Ja, dan kun je als staat wel zeggen, ja, wij gaan het betalen. Maar je kunt ook zeggen tegen die energiemaatschappij, ja, maar die winstmarge, die normaal gesproken 10 of 15 cent is, mm-hmm. en daar heeft u nu 2,50 euro van gemaakt. Ja. Ja, die gaan we er eerst uithalen. Ja, dat zou dwingender mogen wat u betreft. Nou, dat moet heel veel dwingender, ja. Ja. Want die prijzen in Nederland zijn ja, gewoon 50%. In Duitsland en België zijn de prijzen 50% lager en ze moeten het op dezelfde markt inkopen. Dus er is ook nog iets gigantisch mis aan de Nederlandse energiemarkt en hoe het verkocht is. Ja, precies. Wij betalen in Europa gezien in ieder geval relatief veel voor onze energie, dat klopt. Ja, wat vindt het enige land in de Europese Unie dat zelf het gas uit de grond haalt. Dus hoe krom hebben we het hier gemaakt? Ja, wat vindt u van hoe het kabinet nu de plannen presenteert? Want er was de afgelopen dagen heel veel kritiek op het kabinet. Omdat ze steeds maar verwezen naar, nee, dat komt dan met Prinsjesdag. Ook in de media hoorde je geluiden van journalisten die zeiden, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. U moet nu toch echt dat plan presenteren. Mensen zitten nu in de problemen. Nou, komt er een plan. En dat is nog niet uitgewerkt. Wat vindt u daarvan? Ja, kijk, normaal gesproken zou je een plan gewoon presenteren door het of op een persconferentie en een kamerbrief te presenteren. En nu zijn het uitgelekte plannen in de media. Dat is sowieso nooit de juiste methode om het te presenteren. Dus ik vraag vandaag aan de regering om ook te zeggen van wat het plan is en hoe ver ze zijn in de uitwerking. Ja. En wanneer we dat kunnen verwachten. Kijk, wat tot nu toe belachelijk was, dat de regeringspartijen zeiden, wacht maar op Prinsjesdag, want dan komen we met aanvullende plannen voor dit jaar. Mm-hmm. Nou, je hoeft echt niet op Prinsjesdag te wachten voor een aanvullende begroting voor het lopende jaar. Sterker nog, vorige week is een aanvullende begroting voor hulp aan Oekraïne ingediend, waar we deze week over stemmen. Ja. Dat vonden de regeringspartijen heel hard noodzakelijk. En omdat het lopende jaar is, kan dat ook gewoon. Nou, als je dat voor hulp aan Oekraïne kan, dacht je dat je dat dan niet voor hulp aan de Nederlandse huishoudens zou kunnen doen. Dus kijk, dat je de Prinsjesdagplannen voor volgend jaar, nou, niet van tevoren wilt vertellen, oké, mm-hmm. ze hebben we alles laten lekken. Ja. Maar de plannen voor dit jaar, ja, die leg je zo snel mogelijk op tafel. Ja. Anders heb je ook niet begrepen hoeveel stress en hoeveel ellende er nu al is. Want ja. ik spreek collega's en die zeggen, mensen gebruiken nu toch geen gas? En dan moet je ze uitleggen. Pas op, iedereen die heeft die verhoging van die rekeningen al gehad. Mm-hmm. En die zien maatschappijen soms de rekeningen over 2 of 3-voudig. Niet omdat mensen veel gas gebruiken in september. Hè, want de temperatuur is nog vrij aardig. Maar omdat ze het gespreid willen hebben. Maar die mensen die zitten nu dus al met incassokosten. Ja. Terwijl ze het gas nog niet eens gebruikt hebben. Dus het idee dat je kunt wachten totdat het vriest is een verkeerd idee bij de regeringspartijen. Onze spraakmaker vandaag is Semeluska van het Lam, hoofdredacteur van Harper's Bazaar. Ze heeft nog een vraag voor u. Ja, best een prangende, om eerlijk te zijn. Is het zo dat gaat de overheid wel in gesprek met de energiemaatschappij? Het klinkt een beetje alsof ze nu iets willen opleggen. En ik vraag me af, moet je niet veel meer schouder aan schouder dit probleem te lijf gaan? Het klinkt alsof ze helemaal niet met elkaar hebben gesproken en er ineens iets wordt opgelegd. Is het niet veel beter om te zeggen, we zitten met een groot wereldprobleem, laten we schouder aan schouder ondernemers en overheid optrekken? Ik begrijp dat er vorige week een overleg geweest is waar de energiemaatschappijen bij zaten, maar ook minister Jette bij zat. En daar hebben we nog geen verslag van gehad, maar daar is men er niet uitgekomen. En hoe en waarom, dat weet ik niet. Maar ja, hier moeten ze samen met de energiemaatschappij en ook samen met de gemeentes gaan optrekken. Want inderdaad, zoals de eerdere spreker ook al zei, uiteindelijk is de bijzondere bijstand er ook nog, dat je af en toe moet je gewoon mensen acuut uit de problemen kunnen helpen. Maar dan ook dat vereist overigens nog een wetswijziging. Want de bijzondere bijstand is er nu voor mensen tot 120% van het sociaal minimum. Ja. Dus dat is zeg maar bijstand in iets hoger. Terwijl die groep daarboven ook echt wel in de problemen komt met rekeningen van 400-500 euro. Tot slot, meneer Omtzigt, reageerde Petra vanmorgen ook bij ons. En zij zegt dat haar gezin door de toeslagenaffaire 8 jaar in de schuldhulpverlening heeft gezeten. Ze is er net uit, dus na 8 jaar bewindvoering. Maar de volgende dreiging, zegt ze, staat alweer klaar. Ze voelt extra spanning. Is het begrijpelijk dat zij wel dat noodfonds ziet zitten? Ja, dat is wel begrijpelijk, maar dan moet je wel weten hoe dat noodfonds gaat werken. En we zien nu geen noodfonds. En we zien alleen een gelekt plan. Ja. En een noodfonds klinkt voor mij dat je eerst helemaal in de problemen moet zitten. En ik zou juist willen dat, net zoals in België en Duitsland en Engeland, dat je maatregelen neemt om mensen uit de schulden te houden. Ja. Want zoals Petra al zei, zo 8 jaar in de schulden geeft een enorme stress en legt een enorme beslag op je leven. Terwijl als je daar net uit kunt blijven, Dan vermijd je wel heel veel van de problemen. Ook de gezondheidsproblemen, de stressproblemen die daarbij horen. Ja, hebben we meerdere bellers ook horen zeggen deze ochtend. Dank u wel voor uw bijdrage. Pieter Omtzigt was dat, onafhankelijk Kamerlid. Tamara Madern is lector schuldpreventie aan de Hogeschool Utrecht. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij dat het kabinet alsnog over de brug komt? Nou, ik ben in elk geval blij dat er wordt gekeken wat we op korte termijn inderdaad kunnen doen. Hè. Het is inderdaad belangrijk om zo snel mogelijk perspectief te gaan bieden en te laten weten, er komt inderdaad hulp aan. Ja, en hoe zorg je er dan voor dat mensen ook echt op grote schaal een regeling gaan aanvragen? Ja, dat klinkt eigenlijk veel makkelijker dan het is. Hè. We denken vaak, je biedt een regeling aan en dan rent iedereen naar de organisaties, de gemeente waarschijnlijk in dit geval, om dat aan te vragen. Maar we zien in allerlei situaties dat dat niet zo is. Hè. Mensen moeten ook over een drempel heen stappen. Schaamte, ik red het zelf niet. Maar ook angst voor het feit, misschien moet ik het wel gaan terugbetalen. Dus daar moet ook echt goed over nagedacht worden. Ja. Wat nu heel erg speelt, is natuurlijk dat mensen zien dat de inflatie gewoon een grote rol speelt. Dus dat het niet echt, dat er echt een externe bron is waardoor mensen dingen niet meer kunnen betalen. Dat maakt de drempel lager om hulp te zoeken. Mm-hmm. Maar nog steeds moet er over nagedacht worden, hoe maak je het zo makkelijk mogelijk voor mensen om deze aanvraag te doen? Ja. Niet te bureaucratisch. Nee, precies. Je moet het laagdrempelig maken. Maar ik dacht, misschien moet je de terminologie veranderen. Moet je het gewoon subsidie noemen? Want als je het hebt bijvoorbeeld over het aanleggen van zonnepanelen, dan krijgen mensen daar subsidie voor. Of als je een elektrische auto nieuw kocht, krijg je daar subsidie voor. Idee. Die weet iedereen massaal te vinden. Zo massaal dat ze heel snel leeg zijn. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat kun je toch ook omdraaien. De andere kant om te zeggen, u krijgt gewoon subsidie. Ja en nee. Kijk, het woord veranderen alleen doet niks toe aan de bureaucratische handelingen die je daarna nog moet doen. Dat, dus dan gaan misschien mensen sneller kijken. Ja. Dus dat helpt. Maar we hebben natuurlijk een hele nare nasmaak naar de toeslagen die er waar gewoon heel veel mis is gegaan. Ja. En dit is toch ook een doelgroep waarvan een deel ook in die doelgroep viel. En nu het echt niet te maken, echt niet hoeven terug te betalen. Ja. Het kwam natuurlijk ook al wel weer naar voren in de stukken. In principe heel veel coulances, snel regelen. Maar we moeten wel kijken wat we doen met misbruik. Ja, dat geeft toch meteen een gevoel van, moet ik hier wel gebruik van maken? Dank, Tamara Madern was dat, lector schuldpreventie aan de Hogeschool Utrecht. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is goed dat het kabinet nog dit jaar mensen met energieschulden gaat helpen. Maar de discussie gaat wel verder in onze community. Veel leden denken dat deze maatregel dweilen met de kraan open is en vrezen een te ingewikkelde regelgeving. Maar dat iets nodig is, dat is ook wel duidelijk. Meepraten, word lid, meld u aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Bij KRO NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Morgenavond in Close-up een documentaire over kunstenares Natasja Kensmil, die in 2021 de grootste kunstprijs van Nederland won, de Johannes Vermeerprijs. Kunstenares Natasja Kensmil, morgenavond in Close-up om 21:15 op NPO 2. NPO Radio 1. Roos Abelman. Premier Rutte bleef de afgelopen weken maar wijzen naar Prinsjesdag, als hem werd gewezen op de gevolgen van de energiecrisis. Nu komt het kabinet toch nog over de brug voor mensen met energieschulden, zoals u het afgelopen half uur hoorde, met een onuitgewerkt plan weliswaar. Werd de druk te groot om nog een week te wachten. Dat zometeen. Nu eerst gemeenten krijgen meer armslag bij het toewijzen van woningen. Daarover hoort u meer het NOS Journaal met Katrien Straatman. Maar we beginnen met nieuws over Jumbo-topman Frits van Eert. De politie en de Fiat zijn vanochtend een woning in Heeswijk-Dinter binnengevallen. Volgens Omroep Brabant gaat het om de woning van Jumbo-topman Frits van Eert. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft opdracht gegeven voor de inval, zegt een woordvoerder. Waarom de inval wordt gedaan is niet bekend. Het OM wil niet bevestigen dat het om de woning van Van Eert gaat, maar zegt later vandaag met meer informatie te komen. En dan gaan we naar de woningen, want het kabinet wil dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen kunnen toewijzen aan eigen inwoners. Minister De Jonge zegt dat veel mensen geen betaalbare woning kunnen vinden in hun eigen woonplaats, omdat de prijzen de pan uitreizen. Een doorn in het oog van het kabinet, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Het zijn soms ouderen die geen seniorenwoning kunnen vinden, of starters die er niet tussen komen. Als die mensen dan moeten verhuizen, dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid, is het idee. En om die voorrang meer mogelijk te maken, wordt de huisvestingswet aangepast en kunnen gemeenten vanaf volgend jaar dit in meer gevallen gaan doen. De Jonge vindt het voor de vitaliteit van de regio belangrijk dat mensen in hun woonplaats kunnen blijven. Afgelopen nacht zijn er opnieuw gevechten geweest tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen. Hoe die zijn ontstaan is onduidelijk. Beide kanten beschuldigen elkaar van provocaties. De Armeense premier zegt dat er bij de aanvallen vanuit Azerbeidzjan 49 soldaten zijn gedood. Ook aan Azerbeidzjaanse kant zouden er doden zijn gevallen. Er zou vanochtend een staakt het vuren zijn afgesproken, maar het ziet er niet naar uit dat dit wordt nageleefd. Beide landen hebben al tientallen jaren een conflict over de regio Nagorno-Karabakh. Tot nu toe vond de strijd vooral daar plaats, maar nu zijn er ook meldingen dat ook steden buiten die regio zijn beschoten. Ook vandaag is er weer een lange rij voor de beveiliging van Schiphol. Er staat al sinds vanochtend vroeg een rij buiten van enkele honderden meters. Oekraïne herovert in rap tempo terrein op de Russen. Volgens president Zelensky is er sinds begin deze maand in het zuiden en oosten meer dan 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd. En de rechtspraak heeft excuses gemaakt aan Rob Baudelier, die onterecht vastzat in de zaak van de Rosmalense flatmoord, meldt de Volkskrant, die de excuusbrief las die de presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch stuurden aan Baudeliers advocaat. Jongeren met een beperking lopen een groot risico om in financiële problemen te raken. Daarvoor waarschuwt de Nationale Ombudsman. Het komt door onzekere inkomsten, weinig zicht op een betere toekomst en ingewikkelde wetten en regels. Een man vertelt over de berg papierwerk waarmee hij te maken kreeg toen hij in een rolstoel terechtkwam. Ja, dat begint dan al met de aanvraag voor een rolstoel. En daarna met, ja, ik was inmiddels 23, dan heb je toch ook wel zin om op jezelf te gaan op een gegeven moment. Ja, probeer dat maar eens. Dat is gewoon echt, echt kastje muur. Je hebt een heleboel verschillende wetten. En dat maakt het voor burgers een hele onoverzichtelijke brei. Want waar moet ik nou heen? Volgens de ombudsman hebben hulporganisaties vaak niet genoeg kennis in huis om de jongeren goed te kunnen helpen. Tweede Kamerlid Liane Den Haan is een nieuwe oudere partij begonnen, Goud Nederland. Dat staat dan voor goed ouder worden voor iedereen. Den Haan is voorzitter van de eenpersoonsfractie Den Haan. Eerder was ze lijsttrekker van oudere partij 50PLUS, die één zetel behaalde bij de verkiezingen van vorig jaar. Den Haan verliet die partij na een ruzie, maar behield haar zetel. En daarmee verdween 50PLUS uit de Tweede Kamer. Het weer nog. De regen trekt weg en vanuit het noorden klaart het op. In het zuiden blijft het bewolkt en valt er ook soms wat lichte regen. Het is nog steeds zacht met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgen ook in het zuiden de meeste kans op neerslag. Het is dan een paar graden frisser dan vandaag. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, een heel goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Ja, al met al ziet het er steeds rooskleuriger uit, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Om te beginnen verloor vanmorgen vroeg op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij de Benelux-tunnel een vrachtwagen een lading graan. Hou daar rekening met 3 afgesloten rijstroken. En daardoor viel op de A15. Om te beginnen eentje vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Daar nu 3 kwartier vertraging. De andere kant op dus vanuit Gorkum bijna 1 uur. En tot slot nog de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want bij afrit Elspeet stond vanmorgen vroeg een vrachtwagen in brand. Het verkeer moet daar nu over de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dat nog tot 3 uur vanmiddag. Tot die tijd heb je daar vertraging. Momenteel 1.5 uur. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. Questo sono Ethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Als compliance officer krijg ik interessante cases. Maar of ik hier op mijn plek zit? Met de factmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek? Dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, Executive Find Consultants. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival, Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De derde dinsdag van september, dat was het moment waarop het kabinet met alle plannen zou komen om de verschillende crises te lijf te gaan. Er werd ook veelvuldig naar verwezen. Nee, dat presenteren wij op Prinsjesdag. Vraag is, wat is zo'n dag eigenlijk nog waard in deze tijden? Dat bespreken we in het Mediaforum. Spraakmaker vandaag is Milouska van het Lam, hoofdredacteur van Harper's Bazaar. En ook bij ons eindelijk Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Die stond vast in een weiland met de trein. Ja, dat was een baanvakstoring. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik stond een half uur stil, ja. Heb je intussen even gegoogeld wat dat betekent, een baanvakstoring? Of? Nou, het betekent geloof ik dat die overgangen niet goed worden bediend. Dus dan dreigen allerlei gevaarlijke situaties te ontstaan. Oké, goed. Je stond dus even stil. Ik ben blij dat je er nu bent. En ook bij ons is Elger van der Wel, podcastmaker en online media specialist. Ook welkom, Elger. We beginnen met jullie eigen mediamomenten. Elger, ik begin meteen bij jou. Jouw moment gaat over de Nationale Nieuws-app Monitor. Vertel. Ja, dat klinkt als iets wat heel vaak gebeurt. Maar zover ik weet is het de eerste keer. Er is een groot onderzoek onder andere uitgevoerd door onderzoeksbureau Nieuwkom naar het gebruik van nieuwsapps in Nederland door volwassen Nederlanders. Het is opvallend, want 12 miljoen Nederlanders gebruiken nieuwsapps inmiddels. Nou, dat is op zich ook wel logisch. Maar wat me vooral opviel is dat regionale media het daarin ook heel goed doen. Terwijl die altijd ook een beetje achterliepen überhaupt met een beetje een goede app maken. Maar dat hebben ze wel ingehaald. Ja. En dat mensen gemiddeld 5 nieuwsapps gebruiken. Vind ik vrij veel. Ik heb er geloof ik 3 op mijn telefoon. En ik ben toch redelijk diep in het nieuws. 5 vind ik veel. En zeker als je kijkt naar allemaal andere onderzoeken, dat een gemiddeld mens gebruikt maar op een dag 5 apps. Die heeft, nou, sowieso Instagram, Facebook, WhatsApp. Nou, dan heb je nog ruimte voor. Ja, als je elke dag zou gebruiken. Maar misschien heb je gewoon de ene dag heel veel zin in de Telegraaf en de andere dag heel veel zin in nu.nl of de Volkskrant. Het totaal is 5. En geloof dat Op dagelijkse basis was het nog steeds 2,6 of 2,9. Bijna 3 nog op dagelijkse basis. Ik vind dat echt... Ik was een beetje verbaasd. Het is natuurlijk, zo'n onderzoek is zelfrapportage. Dus dan vraag je mensen, wat doe je? Dat is altijd iets minder nauwkeurig dan dat je meekijkt wat mensen dat je het werk doen. Checkt of het klopt. Maar ik vond het opvallend dat mensen dan blijkbaar, dus ja, in ieder geval is het onderzoek, zoveel verschillende nieuwsapps gebruiken en echt rondjes maken. Ja, Pieter, verbaast jou dat? Dat mensen zoveel apps hebben? Nou, 5 vind ik wel veel, ja. Maar het is precies zoals je zegt. Soms kijk je 1 keer per maand op een app. Als een groot nieuwsonderwerp speelt, dan wil je misschien bij het AD zijn. Dus ja, dat hangt een beetje vanaf of je ze echt alle 5... De hoofdredacteur van de Volkskrant zegt, dan wil je misschien een keer bij het AD zijn. Ik kan het me eigenlijk niet. Hij zegt eigenlijk, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Maar heel soms... Nou, ik heb veel respect voor het AD en Telegraaf. Het zijn andere media. Mm-hmm. Ja. Hoe populair is jullie app? Houden jullie dat bij, nauwgezet? Nou, dat gaat heel goed. Ja, elke dag meten we dat. We hebben ongeveer 500.000 mensen die elke dag minstens 1 keer bij ons komen. Oké, en wordt dat nog meer of is dat al heel lang stabiel? Nou, dat was tijdens corona was dat heel veel meer. Was soms wel 1 miljoen tot 1,5 miljoen hadden we pieken. En nu stabiliseert het op 500.000 en het groeit langzaam naar de 600.000. Dus het groeit langzaam. Maar dit vind ik altijd wel eigenlijk interessant, is het onderzoeken. Dit is nu eenmalig onderzoek. Ik hoop dat ze het jaarlijks doen, zodat we trends kunnen zien. Gaat dat appgebruik nog verder omhoog? Of neemt het juist af als straks Oekraïne niet meer speelt en energiecrisis is opgelost? Ja. Nou ja, over 5 jaar is dat... Dat je een beetje oorzaak-gevolg aan elkaar kan verbinden. Ja, precies. Dat je een beetje kan zien, wat voor trends zien we nou? Want nu zijn het, ja, cijfers, punt. Maar ik vind trends persoonlijk altijd wat net wat interessanter. Milushka, hoeveel heb jij er, apps? Best wel veel, maar elke krant heeft wel zijn eigen kleur. Ik denk ook wel dat mensen regionaal goed geïnformeerd willen worden. Ja. Ik woon in Amsterdam, dus ik vind het Parool best wel belangrijk. Naast de Volkskrant, NRC. Ik vind ook Financial Times een interessante. Dus ja, ik snap best dat je meerdere kleuren raadpleegt. Ook als je het hebt over nieuwsgaring. Ja, en je bekijkt ze niet elke dag. Nee, bekijk ze allemaal, niet elke maar dag. Gewoon wanneer je er zin in hebt. Ja, en als ik behoefte heb aan andere meningen en inzichten en perspectieven. Ik denk vooral dat je meerdere perspectieven wil horen en dat het altijd verstandig is om te doen. Pieter, jij wil het in jouw mediamoment graag hebben over de berichtgeving over het Oekraïense succes in de oorlog tegen Rusland. Ik ben ook nog een beetje aan het bijkomen van die inval bij Frits van Eert. Dat is toch de wonderboy. Worden we net in het nieuws, hè? Ja, wonderboy van Ondernemer Nederland. Horen we zo meteen meer over, Pieter. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt. Maar wat heel opvallend was, dat op de Russische tv nu voor het eerst toch ook openlijk wordt gediscussieerd of die speciale militaire operatie, zoals we het graag noemen, of dat nou wel zo'n succes is. Mm-hmm. Er zijn mensen die dat serieus betwijfelen. En die zeggen, we hebben eigenlijk nog maar 2 keuzes. Of we moeten overgaan tot de algehele mobilisatie, dus een soort dienstplicht invoeren. Of we moeten gaan onderhandelen met de Oekraïners, want zo gaan we gewoon verliezen. Ja. Dat is toch wel heel spectaculair. Het is ook spectaculair dat ze dat toe beginnen te geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. En blijkbaar is er ruimte voor bij de media, want tot nu toe wekte Poetin de indruk alsof hij een soort ijzeren greep had, mm-hmm, op alles wat er over de oorlog werd verteld. Maar die begint een beetje te verslappen. Ja, en als het gaat om de berichtgeving hier in Nederland hierover, hoe vind je dat dat gaat? Nou, wat het lastige is, je wil liefst elke dag definitieve conclusies trekken in tijden van oorlog. Je wil eigenlijk elke dag kunnen zeggen, nu zijn de kansen echt aan het keren, nu is Oekraïne echt aan de winnende hand. En tegelijkertijd moet je daar heel erg voor oppassen. Want het wezen van de oorlog is dat die continu verrassingen in petto heeft. En ja, misschien is Poetin als een kat in het nauw, gaat hij nog hele rare dingen doen. Dus we weten het niet zo goed. Maar goed, ondertussen, dus 1,5 week geleden waren we nog heel voorzichtig toen die aanval op Gerson begon. Toen dachten we, jongens, niet te snel gaan juichen. Want we weten nog te veel niet. Er is natuurlijk heel weinig bekend over het slagveld. Het Oekraïense leger communiceert vooral via sociale media. Journalisten komen er heel moeilijk bij. Dus je bent ook echt afhankelijk van de communicatie van beide legers. Nou ja, dat maakt je kwetsbaar. Dus we waren heel voorzichtig om daar vergaande conclusies aan te verbinden. Maar ja, inmiddels, gelukkig hebben we ook de Britse inlichtingendienst die een dagelijks bulletin uitbrengt. Mm-hmm. Lijkt er toch wel echt op alsof de Oekraïners serieus aan de winnende hand zijn. Ja, maar het blijft speculeren, hè? Dat maakt het lastig. Het blijft speculeren. Je weet nooit wat Poetin gaat doen. Maar aan de andere kant, dit begint wel steeds met beeld, begint zich wel steeds duidelijker af te tekenen. Ja. Elger, hoe kijk jij dan? Want gisteren bijvoorbeeld in de talkshow werd ook weer aan Rob de Wijk gevraagd. Volgens mij zat hij bij Op 1. Ja, hij is van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Werd ook gevraagd, Rob, wat denk jij dat er gebeurt? Dat is gewoon echt heel ingewikkeld. Want je wilt het wel, je wilt het wel weten. Mm-hmm. Je wilt duiding. Ja, maar je hebt gewoon feiten niet. Dat is wat Pieter ook zegt. Je weet gewoon niet wat er daadwerkelijk op de grond gebeurt, maar dat je niet bijkomt. En dus luisteren wij misschien nog wat eerder naar de Oekraïnse kant, omdat we het idee hebben dat die iets betrouwbaarder zijn in de communicatie dan de Russen, maar uiteindelijk hebben die net zo goed een belang. Ja. Dus moet je er heel kritisch op zijn. Wat wel het beeld is, wat mij steeds meer opstaat, is dat als je vecht voor je eigen land met zoveel passie en een aanvaller hebt die eigenlijk gewoon, ja, omdat de grote baas dit nou eenmaal wil, een beetje zo'n land binnenvalt, dat je uiteindelijk met passie toch heel ver komt. Want als je puur op papier kijkt, staat Oekraïne natuurlijk qua wat ze hebben 3-0 achter, maar uiteindelijk lijken ze toch met uiteindelijk passie en heel veel westerse wapens. Ja, ja. Dat helpt natuurlijk ook, maar dan nog. We gaan terug naar eigen land. We gaan het hebben over Prinsjesdag. De afgelopen periode kreeg het kabinet vaak de kritiek te horen dat het met de bekendmaking van de plannen wilde wachten tot de derde dinsdag van september. En dat terwijl de nood onder de bevolking hoog is. Elger, gisteren maakte het kabinet dan toch bekend dat er onder andere wordt gedacht aan een noodfonds voor de energierekening voor de allerlaagste inkomens. Zie jij dat als reactie op die kritiek? Volgens mij was dat al een beetje in de maken. Want ze zeiden toen al, we maken plannen met Prinsjesdag. En dat is dan ook pas voor volgend jaar. En voor dit jaar kunnen we niet zoveel doen. Maar er was wel een beetje, we zijn nog aan het kijken of we iets volgens mij kunnen regelen voor dit jaar. En dat noodfonds lijkt een beetje ook een beetje het redmiddel voor de korte termijn. Ik geloof niet dat ze opeens in paniek schieten. Want het zie je natuurlijk zelf ook aankomen. Dat als je zegt, het is pas voor volgend jaar met Prinsjesdag, we doen nu even niks, dat mensen boos worden. Dus ik geloof niet dat de reactie daarop is. Pieter? Ja, ik geloof dat ze wel in paniek schieten. Ja, je ziet heb je toch een bord voor je kop? Nou, nee, je ziet een kabinet wat heel erg gehecht is aan procedures. Dat hebben we al eerder gezien. Om gewoon rustig naar Prinsjesdag toe te leven. Alles op zijn tijd. Het Nederlands kabinet zagen we bij corona ook wel. Het duurt enige tijd voordat ze doorhebben met wat voor type crisis ze te maken hebben. En dat het een crisis is die we nog nooit hebben gezien. Want we hebben dit nog nooit gezien. Zulke hoge inflatie, zo'n snelle stijging van de gasprijs. Dat is nog nooit vertoond. En dan merk je dat het kabinet het altijd moeilijk heeft. Dan blijven ze maar vasthouden aan zoals we de dingen hebben afgesproken. Ja, we kunnen nou helemaal niet zoveel doen. Ja, we willen graag met een afgewogen begroting komen. Ja, daar zijn we gewoon niet zo goed in crisismanagement. Dat hebben we bij corona geleerd, dat blijkt nu weer. En dat is wel zorgelijk. Je ziet het ook bij de minister van Energie, Rob Jetten. Ik vind de urgentie spat er niet van af. Weet je wel, hij was afgelopen vrijdag niet bij die belangrijke energietop in Brussel. Dat je toch denkt, hallo, dit moet volgens mij maar één onderwerp zijn waar je dag en nacht mee bezig bent. Dan is het dit, je moet daar zijn. Hij heeft al gezegd dat hij niet bij de algemene beschouwingen is, omdat hij een of ander congres in de Verenigde Staten heeft. Het straalt niet uit van ik zit er bovenop en ik wil alles doen om te voorkomen dat arme AOW'ers straks van hun energie worden afgesloten. Ja, dat is dus de beeldvorming, dat is één kant. En dan Het gaat samen. Ja. Hij moet gewoon het land in en gewoon kijken welke mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat zie je hem toch te weinig doen. Ja, maar ik wil zeggen, dat is dus één. De andere kant is dus dat instituut Prinsjesdag. Dat waarvan we al jaren weten, dat is de dag waarop alle plannen bekendgemaakt worden. En dat is dus ook waar Den Haag zich aan vast heeft gehouden de afgelopen dagen. Ja. Maar dan, als er iets komt, dan presenteren we dat. Elger, vind jij dat nog? Is dat eigenlijk überhaupt nog van deze tijd? Ja, sowieso komt dat de week van tevoren, hè? Ja. De echte momenten een week van tevoren als een journalist het in handen heeft. Nee, maar is het van deze tijd? Nou ja, er is ook niks mis met bepaalde tradities waar je aan vasthoudt. Een logisch moment en nog een beetje omgeven door wat uiterlijk vertoon met hoedjes. Daar houden we ook wel van in Nederland, volgens mij. Dat willen we ook niet loslaten. Maar op dit moment zijn er gewoon heel veel vragen die beantwoord moeten worden, omdat mensen in grote onzekerheid zitten. En hoe langer die onzekerheid duurt, hoe meer wantrouwen er komt natuurlijk richting de overheid. En ik denk dat ze. Maar zo'n construct als Prinsjesdag kan dan ook een kabinet ervan weerhouden, misschien om snel te reageren? Nou ja, pas bij een tijd dat we alles onder controle hadden, hè, met het CPB wat toekomstramingen deed. En op basis daarvan werd de begroting vastgesteld. En dat bleek ook altijd wel aardig te kloppen. Ja, we leveren nu eigenlijk al 2,5 jaar in een soort permanente crisis. En dan is het heel raar om elk jaar te wachten op Prinsjesdag. En is het ook heel raar om hele precieze voorspellingen te doen. Want we weten eigenlijk heel weinig hoe de economie er volgend jaar bij hangt. Ja, en we lopen sowieso Europees gezien een beetje uit de pas met onze begrotingscyclus. Ja. Minister Kaag van Financiën heeft al aangekondigd dat vanaf volgend jaar ze mee wil met de Europese begrotingscyclus. Dus dat zou betekenen dat dan de begroting in het voorjaar al bekendgemaakt wordt. Dan doen we gewoon derde dinsdag van september gewoon alleen maar een rij toe met de glazen koets en hoedjes. Ja, want dat is dan en de vraag. En dan doen we wat de inhoud toen we gewoon in het voorjaar. Ja. Ja, het betekent steeds minder. En de Gouden Koets is ook, moet ook al binnen blijven. Het wordt dit jaar ook niet eens meer in de Ridderzaal Gouden Troonrede. Dus die betekenis wordt wel kleiner. En ja, misschien op een gegeven moment is die betekenis nog zo klein dat we het kunnen afschaffen of dat we het naar het voorjaar doen. Misschien ook wel leuk. Lenteachtige Prinsjesdag. In april. Ja. Ja, maar is het geen, als het gesprek er niet is, wat jij net ook al aangaf met ofwel de ondernemer of met de burger, en dan hou je toch zo'n traditie in stand, dan wordt het ook heel lastig om in stand te houden. Want dan is het niet meer geloofwaardig. Nee, en sowieso, is het nog Prinsjesdag als het niet op de derde dinsdag van september is? Ja, dat is een hele interessante filosofische vraag die er stelt, Elger. We gaan naar het volgende onderwerp. Oh, ik dacht, hier gaan we nog een kwartier over door. Nee. We gaan het hebben over kranten. Als u geabonneerd bent op een krant, dan heeft u het vast wel eens gemerkt. Door het tekort aan bezorgers worden kranten steeds onregelmatiger bezorgd. En dat leidt tot veel frustratie bij lezers die gewend zijn aan hun krantje bij het ontbijt. Nou, om die bezorging beter op gang te krijgen, wordt bijvoorbeeld de Volkskrant tegenwoordig eerder gedrukt. En ook NRC rolt vanaf oktober eerder van de pers. In vaktermen heet dat, vind ik altijd heel mooi, het zakken van de krant. Ja. Ja. Pieter, het eerder zakken van de krant betekent ook dat deadlines vervroegd moeten worden, want de verhalen moeten allemaal af zijn. Ja. Bij jullie is dat dus al ingegaan. Ja. En wat waren de eerste gevolgen? Het meest pijnlijk was toen de Gorbatsjov was overleden. Dat nieuws kwam ongeveer tussen 10:30 en 10:45 naar buiten. Ja, toen konden wij heel weinig doen, want er waren de meeste kranten al gedrukt. Dus dat hebben we uiteindelijk niet meegenomen. Afgelopen maandag kreeg ik natuurlijk weer een mail uit Rotterdam, omdat we Sparta Feyenoord niet hadden behandeld in de krant. Nou, Rotterdam heeft sowieso een beetje het gevoel dat ze achtergesteld worden in de Volkskrant. Dus ja, het is vervelend. Dus bij sportwedstrijden merk je het. En wat we dan nog wel proberen te doen is de krant sluit om 9:45. Dus dan kan je de uitslag niet meenemen. Dus dan moeten de auto's naar het noorden moeten al vertrekken. Hè? Want die moeten als eerste weg om de kranten bij tijds in de bus te krijgen daar. Dus het noorden heeft helaas nooit de voetbaluitslagen. Maar dan ga je nog wel, zet je op een gegeven moment de persen stil, gooi je nieuwe platen erop, zodat in ieder geval de rest van het land, die krijgen dan een andere krant. Ja, die krijgen nog wel het voetbalverslag. Ja, dus de deadline is 9:45. Ja. Waar lag die eerder? Laatste 10:45 en vroeger was het wel eens 1:00 s'nachts. Ja. En voor NRC gelden dan straks exact dezelfde tijden dat je weet? Ja, de afspraak is dat we daarop niet concurreren. Ja, want dat is inderdaad een interessante dynamiek zou dat dus zijn, hè, als een krant dan nog net een uurtje later komt. Voor het AD begreep ik, is er een uitzondering? Ja, dat is een echte sportkrant, een echte voetbalkrant. Dus die gunnen we het zeer dat ze het voetbal wel voor iedereen mogen meenemen. Ja. Merk je ook dat abonnees om deze reden de papieren krant de deur uit doen? Nee. Ja, als hij niet meer bezorgd wordt, dan doen ze hem de deur uit. Maar niet omdat we nieuws van laat op de avond niet meenemen. Nee, bijna elke lezer is inmiddels wel eraan gewend dat je online dat wedstrijdverslag kunt lezen. 'S avonds al, in plaats van 's morgens. Ja. Dus de effecten daarvan zijn beperkt. Oké, als ze maar bezorgd worden. Dat is dus belangrijk voor jullie overlevingsstrategie. Dat is het allerbelangrijkste ritueel, krant lezen. Gewoon zitten met zo'n knisperend ding voor je. Dus als hij er niet is, zijn mensen echt in de war. Ja. Elger, jij houdt van trends, zei je eerder al in de uitzending. Ja. Welke trends zie jij als het gaat om online abonnementen van kranten? Zie je daar een toename in bijvoorbeeld? Je ziet dat online abonnementen groeien, maar dat die uitgevers ook heel erg houden van papier. En papier is eigenlijk veel duurder. Natuurlijk, digitale abonnementen, een extra digitale abonnee kost je geen euro eigenlijk. Wel de marketingkosten, maar niet dat je iets moet maken. Terwijl ook papieren abonnee kost daadwerkelijk geld. Het punt is natuurlijk dat papieren abonnees veel trouwer zijn. Dus daarom willen die kranten gewoon een uur nieuws weggooien eigenlijk in de avond. Om maar te zorgen dat niet nog meer papieren mensen hun krant op zich. Want die mensen die verdwijnen en komen niet meer terug. Ja, ze zijn dus trouwer, leveren ook meer op? Als iemand langer abonnee is, levert hij uiteindelijk meer op natuurlijk. Kosten zijn ook wat hoger. Ja. Maar goed, het digitaal is niet altijd goedkoper, hè? Want je moet Apple ook vrij veel betalen als je via Apple je abonnees slijt. Mm-hmm. Dus het is niet gezegd dat digitale distributie altijd goedkoper is. Maar dat is ook aan het veranderen, hè? Dat wordt En willen mensen nog wel, want het is een reden om, zeg maar, misschien een stop te zetten, maar willen mensen nog wel papier in huis? Het is denk ik heel dubbel, want we weten nog niet of online abonnees minder trouw zijn. Want als je online abonnee bent, heb je één ding niet, namelijk een stapel kranten naast je deur die je misschien niet helemaal gelezen hebt. Dus je hebt minder schuldgevoel. Wij zien niet dat digitale abonnees sneller weggaan. Nee. Het is eerder nu dat papieren abonnees, als die niet bezorgd wordt, die hebben wel een goede reden om het abonnement op te zeggen. Maar digitale abonnees blijven. Hoeveel mensen hebben hun abonnement opgezegd? Heb je harde cijfers? Het gaat om een paar duizend volgens mij. Maar dat is heel moeilijk om dat terug te voeren tot de bezorgproblemen. Maar de laatste maanden is dat een paar duizend. Ja, en dan moet de winter nog komen. Maar is dat normaal dat je zo in een paar maanden een paar... Sorry, Elger, komt zo bij je. Dat je dan een paar duizend abonnees verliest? Nou, het is iets meer dan anders. Dus het gaat iets. We zagen al jaren een verschuiving van papier naar digitaal. En die versnelt. Dus het is niet zo dat het totale aantal abonnees enorm onder druk ligt. Maar je ziet de verschuiving van mensen die tot voor kort 6 dagen per week een krant kregen... naar mensen die alleen nog op zaterdag een krant krijgen... en de rest van de week digitaal lezen of die helemaal digitaal lezen. Ja, maar ja, je raakt nu een paar duizend kwijt en dan moet de winter nog komen. Mensen gaan binnenkort natuurlijk gewoon hun bankrekening door. Waar gaat mijn geld iedere maand naartoe? En dan is wel de vraag of ze dat abonnement op de Volkskrant, AD, NRC, Telegraaf nog houden. Ja, moeten we zien. Maar volgens nog gaat het vrij aardig. Ja, hou je er rekening mee? We hebben natuurlijk door corona enorm veel gewonnen. En ik heb eigenlijk altijd er rekening mee gehouden dat we die bonus... dat was echt een hele forse bonus, dat we die weer zouden verliezen. Mm-hmm. Nou, dat lijkt nog niet echt te gebeuren, maar we leveren wel iets in. Maar het is niet zorgelijk. Het gaat voor ons nog steeds best goed. Ja, ja, er gebeurt natuurlijk heel veel in de wereld. Dus mensen willen nog steeds wel veel lezen. Ja, Milushka, voor jullie ligt het zwaartepunt echt diametraal anders. Hè? Jullie verschijnen 6 keer per jaar. Ja. Wanneer gaat Harper's Bazaar naar de drukker? Een maand van tevoren. Oh ja. Sorry, ik voel me echt in zo'n luxe diertje hier. Nee, maar het verschil bij ons is heel erg, wij pakken online heel erg het nieuws. Dus als wij horen dat in ons geval Queen Elizabeth, dat het niet goed met haar gaat, dan hebben we natuurlijk meteen alles klaarstaan om dat op de voet te volgen. En dan blijven we ook dag en nacht achter het scherm verhalen maken. Ja. En in print zoeken we veel meer de verdieping. Ja. Dus dat is een beetje een ander spel. Dat moet ook wel, want als je een maand later bent, dan is het natuurlijk... Ja, dan zijn mensen heel erg anders mentaal. Ik kan zeggen dat wij ook nog steeds stress ervaren op de deadline. Dus ik verbeeld me wel eens in hoe moet het dan bij de dagbladen gaan. Dan gaan we het hebben over de HJ schoollezing. Dat is de lezing waarmee het politieke jaar officieus wordt afgetrapt. Dit jaar was het de eer aan de minister van Justitie, Jezelges. En zij geeft de lezing aan om haar zorgen te uiten over het wantrouwen tussen burgers en overheid, nepnieuws en wokisme, zoals zij het noemde. Daarnaast noemde zij in haar lezing drugscriminaliteit een grote bedreiging voor de rechtsstaat, waarbij ze ook de rol van de politiek kritisch onder de loep nam. De georganiseerde drugscriminaliteit heeft jaren en jaren welig kunnen tieren en zich in onze samenleving kunnen nestelen. En daar heeft ook mijn partij met de neus bovenop gezeten. Alle inzet en spijt, we hadden verder kunnen en moeten zijn met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit. Pieter, een opvallende hand in eigen boezem? Nou, vond ik niet. Want ze maakt volgens helemaal geen analyse wat er dan mis is in de VVD, dat het tot hier heeft geleid. En dat zie je ook als ze andere dingen adresseert. Ze zegt van ja, we hebben in Groningen gefaald en bij de toeslagenaffaire gefaald. Maar wat dat zegt over haar partij, daar hoor je er niet over. En het is toch de VVD die volgens mij al 12 jaar aan het bewind is onafgebroken. Dus daar maakt ze eigenlijk geen enkele analyse. Dus dat viel me tegen. En vervolgens gaat ze dan wel inderdaad uithalen naar het wokisme. Wat ook vrij wonderlijk is, want de hele lezing gaat over de democratische rechtsstaat. Hè? Mm-hmm. En dan benoemt ze eigenlijk als eerste bedreiging... De bedreigingen voor de democratische rechtsstaat. De eerste bedreiging van de democratische rechtsstaat is het wokisme. Ja, niet de belangrijkste, maar een van de eerste. Ze noemt het bewust als eerste. Want de tweede die ze noemt is opkomst van extreem rechts. Nou, daar kun je iets bij voorstellen. Hè? Dat zien we in Amerika. Daar wordt de democratische rechtsstaat echt bedreigd. En dat mm-hmm. is echt wel door rechts. Ja. Dat is niet door het wokisme. Nee. Ik ken geen democratie die in gevaar is door het wokisme. Dus het is heel wonderlijk dat ze daarmee komt. Ik vind het eigenlijk ook kwalijk dat ze daarmee komt. Het is kwalijk dat ze extreem rechts en wokisme. Je kunt van alles vinden van het wokisme. En dat vind ik ook van alles van. Je noemt de term nu een paar keer. Ik denk dat we even uit moeten leggen wat het is. Nou, dat weet niemand precies. Maar volgens mij komt het erop neer dat je ziet een tendens in de samenleving, dat zien wij ook als krant, dat mensen vinden dat sommige dingen niet meer gezegd moeten kunnen worden omdat ze kwetsend zijn. He, dus de vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. Want sommige dingen, als je iemand kwetst of intimideert, dan moet daar geen ruimte voor zijn. En daar verzet zij zich tegen. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Hè. Daar kun je best over discussiëren. Ze zegt, niemand heeft het recht om niet gekwetst te worden. Daar ben ik echt enorm mee eens. Alleen ik zie niet in waarom dit de belangrijkste bedreiging van de rechtsstaat is. Op geen enkele manier. Er wordt misschien af en toe moet iemand een tijdje zijn mond houden, al weet ik niet eens wie. Want ken jij voorbeelden van mensen die hun mond moesten houden nadat ze iets hadden gezegd? Ik ken ze niet. Dus het is alleen maar discussie of je alles moet kunnen zeggen. Nou, ja. Die discussie moet je voeren, moet je fel voeren van beide kanten. Maar dat is geen bedreiging van de democratie. Ja, ze noemt het inderdaad als een bedreiging. Een andere bedreiging is natuurlijk het vermoorden van Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces. Die haalt ze natuurlijk ook aan. Er zijn meerdere bedreigingen die ze aanhaalt. Maar Elger, ben je het met Pieter eens dat als het heeft over dat wokisme, dat nou net iets is geen bedreiging is? Je moet het niet aan de ene kant niet gelijkstellen bijna wat ze een beetje doet aan extreem rechts, want het zijn wel verschillende dingen. Aan de andere kant gaat het voor mij over wat ik wel een beetje tussendoor proef, die polarisering aan beide kanten. Ze kijkt aan de flanken. Het extreem links en het extreem rechts. En dat is natuurlijk wel op dit moment een bedreiging voor onze democratische rechtsstaat. Dat een nuance en een gesprek en naar elkaar luisteren, dat steeds verder naar de achtergrond gaat. En dat is niet alleen op de rechterflank aan de hand, maar ook aan de linkerkant. Ja, voor de goede je kan elkaar op een normale manier aanspreken als je vindt dat iets niet gezegd mag worden. Ja. En het gesprek erover elkaar. En dan kunnen mensen ook leren waarom ze dingen niet zeggen. Maar in plaats daarvan word je meteen gecanceld voor 2 weken dan, maar toch. Je wordt even gecanceld. Ja. En dat is natuurlijk wel een probleem wat ik wel snap dat ze dat punt maakt. Alleen de manier waarop ze het punt maakt in het totaalplaatje snap ik wel dat mensen op hun achterste been. Nou, dan zet jij ze ook weer op één lijn. Het zijn totaal ongelijke grootheden. Het wokisme, daar moet je het apart over hebben, heeft niks met extreem rechts te maken. Het zijn gewoon. Nee, maar het heeft wel in een grotere paraplu van een polariserende samenleving. Nou ja, extreem rechts, dat zien we in Amerika gebeuren, richt echt zichtbare schade aan. Die zijn bewust nepnieuws aan het verspreiden. Die gaan bewust achter Poetin staan. Dat is echt van een andere orde dan wokisme. Ja. Dus die twee dingen moet je niet op één lijn zetten. Dat heeft niks met elkaar te maken. Er is ook geen strijd tussen twee gelijkwaardige kampen. Ja, maar goed, de schoollezing is altijd. Dat is wel heel altijd knap. Discussie dat vind op. Ik heel knap. En dat is ook dit keer weer gelukt, kunnen we zeggen. Of Elsevier's Weekblad. Dat ze elke keer in slagen om het debat minstens een dag te bepalen. Bedankt voor jullie bijdrage vandaag, Pieter Klok en Elger van der Wel. NPO Radio 1. Het is 10:30. We gaan naar Katrien Straatman voor het NOS Nieuws. De politie en de FIOD zijn vanochtend een woning in Heeswijk-Dinter binnengevallen. Volgens Omroep Brabant gaat het om de woning van Jumbo-topman Frits van Eert. Ook elders in het land zijn er doorzoekingen vanwege een onderzoek naar witwaspraktijken en er zijn ook al aanhoudingen verricht. Er zijn vannacht opnieuw gevechten uitgebroken tussen Azerbeidzjan en Armenië. Beide kanten beschuldigen elkaar van provocaties rond de betwiste regio Nagorno-Karabakh. Daarbij zouden er al 10 doden zijn gevallen. Gemeenten moeten de helft van hun woningen kunnen toewijzen aan de eigen inwoners. Minister De Jonge heeft daarvoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook moeten mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, voorrang kunnen krijgen. En ook vanochtend, ik wil er nog eentje doen eigenlijk, als je het niet erg vindt. Ook vanochtend staat er bij Schiphol weer een lange rij. Hoeveel mensen hun vlucht gaan missen is nog niet duidelijk. Gisteren was er ook chaos op de luchthaven en dat kwam door een tekort aan beveiligers die de bagagecheck moesten doen. Heel streng, hè, Katrien? Ja, het moet allemaal gezegd worden. Je hebt helemaal gelijk. We gaan naar de ANWB, we gaan naar Tim Schaap. Tim, hoe is het op de weg? Hi, hallo. Het ziet er iets rooskleuriger uit dan net. We hadden net natuurlijk de Benelux-tunnel. Daar waren 3 rijstroken dicht vanwege een verloren lading graan. Die weg is daar weer vrij. Het is nog wel wat drukker in het gebied. En dan helpt een kapotte auto op de A15 niet mee. Die staat vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij afrit Arkel. Hou rekening met 3 kilometer file vanaf Hardingsveld-Giessendam en 20 minuten vertraging. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. Verder nog wel de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Alfred Elspeet heeft vanmorgen vroeg een vrachtwagen in brand gestaan. Sindsdien moet het verkeer daar over de vluchtstrook. Waarschijnlijk moet dat tot 3 uur vanmiddag. Momenteel een 30 minuten vertraging of omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Tot 11:30, Roos Abelman. In het tweede uur van Spraakmakers gaat het over onder andere de retoriek in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag wordt in New York de 77e algemene vergadering van de VN geopend. Als het goed is, als het veilig genoeg is, gaat daar de Oekraïnse president Zelensky spreken. En ook de Russische buitenlandminister Lavrov die zal daar gaan spreken. Niels Drost is bij ons, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Een heel goedemorgen, Niels. Goedemorgen. Wij gaan het hebben over speeches en wat je daaruit kunt halen. En wij gaan het hebben over de speeches van de man die er niet bij is vandaag, Vladimir Poetin. Want wat kun je uit een speech eigenlijk halen? Je hebt ze allemaal bekeken, hè, van Poetin. Ja, het zegt heel veel over het wereldbeeld van iemand. Als je naar een langere periode kijkt naar wat iemand zegt, dan geeft dat heel erg een indicatie wat iemand vindt van bepaalde dingen, hoe die in de wereld staat. En ook zijn beleid baseert hij juist ook weer op zijn overtuigingen. Ja, hoeveel speeches van Poetin heb je daarvoor moeten bekijken, beluisteren, analyseren? 500 in detail, gebaseerd op een beginpunt van zo'n 20.000 stuks waar ik met software doorheen heb kunnen filteren. Dus oké, dat helpt. Lang leven de techniek. Nou, zometeen een uitgebreid gesprek dus daarover. Jouw conclusies ook dus uit de speeches van Poetin. Ik praat ook met curator Maaike Rikhoff. Een heel goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, hoi. Wij gaan het samen met spraakmaker Miluska van het Lam, hoofdredacteur van Harper's Bazaar, hebben over een nieuwe tentoonstelling in het Singer-Laren, De Nieuwe Vrouw. Ja. Die vandaag opent. Ja. Niet te veel weggeven, want wij gaan daar straks eens over praten. Het was een kleine aanzet. We gaan eerst namelijk naar Almelo. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Armoede, criminaliteit, verpaupering. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo waarschuwde een jaar geleden: de leefbaarheid van zijn stad staat onder grote druk. Een jaar later is de boel nogal complexer geworden. Ja, en dat is gewoon te gek voor woorden. Het is echt stilleerd. Dat is gewoon niet te doen. Gelukkig zijn er altijd mensen die de handschoen oppakken. We moeten zeker wat doen. De tijd van wachten is voorbij. Gisteren hoorden we de zorgen over de stille ramp die nog moet komen in de vele volkswijken in Almelo. Vandaag is verslaggever Thomas Schuurman bij voormalig basisschool De Hagendoorn, waar bewoners tegenwoordig terecht kunnen voor bijvoorbeeld energievragen. En dat is begrijpelijk, gezien de staat van veel woningen in de wijk. Die deur is relatief nieuw, omdat gerenoveerd is allemaal. 21 jaar geleden. Maar die deur is veel te zwaar voor de posten. Dus dat trekt altijd. Dat zijn echt hele spleet die ertussen zitten. Ja, een klein arbeidershuisje, gebouwd voor de oorlog. Als je er toch erin moet, dan ga je hem niet meer om. Dat hebben we ook al geprobeerd. De voordeur past dus niet. Ik zit hier altijd met de deken op de bank. Dus. En de achterdeur is precies zo. Dat is daar waai gewoon weg. Ja? Ja, echt. Dus, ja. Dus deze tussendeuren moeten eigenlijk altijd dicht? Altijd. Jeanette Tijhoff is van de stichting De Hagendoorn. Heeft net haar huisje laten zien tegenover de school. Waar dus eigenlijk helemaal niks geïsoleerd is. Nu staan we in het voormalige schoolgebouw. Ja, en toen die een aantal jaar geleden dichtging, ging het haar aan het hart. Dit is een bewonersinitiatief. Dus dit is echt voor... We gaan ervan uit van mensen die niet veel geld hebben. Maar die heb je dan verschillende instanties in zitten waar ze dan terecht kunnen. Maar ook met vragen stellen aan de gemeente. De gemeente zit hier zelf ook. Ja, het is voor iedereen wat, zeg maar. Ja, en opgericht eigenlijk ook om te voorkomen dat de boel hier niet verpauperde. Juist. Toen de school sloot. Juist, ja. Dat klopt. Want je woont er tegenover. Ja. Je zag het al gebeuren, hè? Ja. Allemaal jongeren, vervallen gebouwen, ja. Ingegooide ruiten en zo. Ja, er zijn in de eerste instantie geen geld om het af te breken, de gemeente. Dus ik denk, ja, dat wordt niet wat. Dat gaat de verkeerde kant op. Ja. En ik vond het gewoon heel jammer. Een leegstaand gebouw waar ze voor moeten betalen, de gemeente. Dan denk ik, daar kun je wat mee doen. Ik kom op wel weer. Dan heb ik me goed gereerd. De Hagendoorn staat in het Nieuwstraatkwartier. Dat is een relatief oude wijk waar vroeger de melkfabriek stond. Tegenwoordig echt een multiculturele wijk. Als ik kijk naar de andere landen, dan denk ik, waar zijn we toch in godsnaam mee bezig? Ja. In de centrale hal van de oude school is nu ook een energiespreekuur. Een tafel met een deskundige, posters met hoe je energie kunt besparen. En dat is zo raar, dat hadden we in het begin toen we gerenoveerd werden. Karin Nieuwenhuis is zo'n bewoner die is komen praten. Al heeft zij haar koophuis al flink kunnen isoleren. Ja, wij hebben het gelukkig nog goed voor elkaar. Maar ik ben wel bang, want het einde van het jaar wordt onze contract ook, is ook afgelopen. Dus wat gebeurt er dan? En ja. Nou, vul het maar in. Ja, dat zal ook wel hogere kosten zijn. Dus ja. Ja. Dat wordt betalen. Ja. Ja, zo simpel is het. Ja, ja, en je kunt er ook niet, er is niks waar je terecht kunt of wat dan ook niet. Nou ja, hier bij het energiespreekuur. Ja, ja. Is dat een plek waar u dan uw verhaal kwijt zou kunnen? Jawel, jawel. En merkt u bijvoorbeeld dat bewoners er ook behoefte aan hebben? Want ja, het is ook een soort schaamte dat je misschien hebt. Hè? Van, ga ik er wel over praten? Mensen komen in de problemen te zitten daardoor. Ik bedoel, dat is gewoon niet te doen. En ze kunnen er ook niks aan doen. En ja, daar baalt iedereen van. Ja. Ik bedoel, ik vind het belachelijk dat de regering zo bezig is met alles. Hier word ik altijd wel een beetje bloednerveus van, hè? Ik lul wel, maar niet met zo'n ding. Lidie Noorman is een van de roergangers van het hele energievraagstuk hier in deze wijk. Maar is eigenlijk vooral van een proactieve houding, hè? Wat moeten we doen? We moeten zeker wat doen. De tijd van wachten is voorbij. Nou, wat doen jullie zoal? We gaan de straat op met een bakfiets en we hebben mooie pakketten met ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie. En we gaan met mensen het gesprek aan wat ze zelf al gedaan hebben om een woning wat dichter te maken, zodat we niet allerlei energie gaan verliezen. Dus jullie gaan echt met de kleine dingen die wij de huistuin- en keukenenergiemiddelen zouden kunnen noemen, het gesprek aan vooral. Die iedereen thuis zelf kan doen, maar die nog lang iedereen niet gedaan heeft. Want het komt er niet van en dat zal mijn man doen en dat kan morgen wel. Nee, morgen niet, nu. En is de hulp die jullie bieden genoeg? Nee. Wat moet er meer gebeuren dan? Ja, de hulp is nooit genoeg. Wij steken in op de energietransitie en het verbeteren en verduurzamen van woningen. Maar wat denk je van schuldhulpverlening? Wat denk je van maatschappelijke hulp? Wat denk je van sociale problemen achter de voordeur? Dat gaan wij allemaal niet bespreekbaar maken. We signaleren wel dingen, die geven we door aan de sociale wijkteam. Maar daar gaan wij niet over. Nee. Je kunt niet alles tegelijk aanpakken. Je moet ergens beginnen. Het gaat allemaal al om de leefbaarheid in dit soort wijken. Die staat onder grote druk, zei de burgemeester een jaar geleden. Staat die onder druk? Ja, dat denk ik wel. Ja, wij doen ons stinkende best om mensen te betrekken bij allerlei vraagstukken. Aan te sluiten bij wat mensen zelf belangrijk vinden. Helpt het door mensen hulp aan te bieden? Ja, dat zeker. Het helpt zeker als je hulp aanbiedt, omdat mensen gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. En ook de vraag niet weten waar ze die moeten stellen. Dus wat wij zeggen is, vraag eens even of Gerrit, onze bouwadviseur, eens een keer bij jou op koffie komt drinken. Dan heb het er eens met elkaar over. Als je het niks vindt, prima, gaat Gerrit weer naar huis. Als je denkt, het is wel wat, kun je gebruik maken van de kennis die we hebben om je huis te verbeteren en te verduurzamen. Ja. Dat helpt om je rekening omlaag te krijgen. Ja, dat zei Lidie Norman. Morgen horen we hoe mensen die maandenlang moeten wachten op een psychische behandeling door vrijwilligers toch al worden geholpen. Nieuws dan via de NOS. De politie en de Field zijn een woning ingevallen van Jumbo-topman Frits van Eert, meldt Omroep Brabant. U hoort het ook al eerder op deze zender. Verslaggever van die omroep, Noël van Hoofd, staat bij het huis in Heeswijk-Dinter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar te zien? Je ziet hier tientallen mensen van de Field en de politie in en rondom het huis van Frits van Eert. Er staan hele hoge hekken en heggen om dat huis. Dus het is af en toe door die heggen heen kijken om wat te zien. Ik zag zojuist ook dat er een auto doorzocht werd. En ik zag ook dat er verhuisdozen gebracht werden. Dus het lijkt erop dat er hier spullen in beslag genomen worden. Ja, waarom deze inval? Is daar al iets over bekend? Er is zojuist bekend geworden. Het zou gaan om witwassen. En dat witwassen zou onder andere gebeuren via autohandel, via sponsorcontracten in de motorsport. En daarom zouden deze invallen onder andere hier in Brabant, in Heeswijk dus, zijn. Oké, en Frits van Eert, dat is wat ik weet, is een autoverzamelaar. Daar zou dan een link liggen. Ja, dat is hier niet bevestigd. En we weten overigens ook niet of Frits van Eert zelf is aangehouden. Er zijn 9 aanhoudingen gedaan. Maar het Openbaar Ministerie wil nog niet bevestigen dat het om Frits van Eert gaat. Okay. We krijgen in ieder geval Frits van Eert niet te pakken. Zijn voicemail staat aan. Dus op dit moment is er ook geen contact te leggen met hem. Oké, maar er worden dus nu in Nederland meerdere huiszoekingen gedaan en aanhoudingen dus. Ja, klopt. In Drenthe en in Noord-Brabant worden op dit moment huiszoekingen gedaan. Dankjewel voor nu. Omroep Brabant verslaggever Noël van Hoofd. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan we het hebben over een ambitieus project in het Singer Museum in Laren. In de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw gaat het over de veranderende maatschappelijke posities van vrouwen en hoe die is terug te zien in de Nederlandse kunst vanaf de 19e eeuw. Dat wordt getoond aan de hand van werken van onder andere Charlie Torop, Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, maar ook mannelijke makers van vrouwenportretten, die ontbreken niet. En de tentoonstelling is samengesteld door curator Maaike Rikhoff. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. 25 jaar. Ja. En dit is je eerste grote opdracht, kan ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Singer is eigenlijk opgebouwd, zou je wel kunnen zeggen, door twee vrouwen. Gesticht in 1956 door Anna Singer Brug. Mm-hmm. Zij heeft ook de meeste kunst verzameld. En door de prachtige schenking van Els Blokker en haar man in 2018... heeft Singer eigenlijk een tweede leven gekregen. Met ook een nieuwe tentoonstellingsvleugel erbij. En toen wilde de directie kijken van een nieuw Singer. Daar past eigenlijk een tentoonstelling bij. Met een spannend, spraakmakend en ook wel maatschappelijk geëngageerd onderwerp. En toen gingen ze op zoek naar iemand. En toen mocht ik langskomen en toen heb ik mijn idee gepresenteerd. Ja, want jij hebt hier zacht gezegd verstand van, hè? Van deze hoek. Ik doe mijn best, ja. Nee, dus kunst rond 1900 en gendergeschiedenis, zoals dat dan heet, zijn mijn specialisaties, ja. Ja. Nou, voor deze tentoonstelling nodigde je een aantal ambassadeurs uit. Onder andere Hedy Dancona, Daphne Dekkers, onze spraakmaker van vandaag, Minuska van het Lam, de hoofdredacteur van Harper's Bazaar. Je hebt de tentoonstelling gezien, hè? Ja, gisteren. Gisteren was er een swingende opening, kunnen we wel zeggen. Met ruim 800 gasten. En twee keer een gevulde theaterzaal. Daarna mochten we allemaal rondwandelen. En Mike heeft me ook even persoonlijk rondgeleid. En ik was inderdaad onder de indruk, want het is echt spraakmakend. Ja, wij hebben ook even onze verslaggever daar naartoe gestuurd. Want we willen natuurlijk dat iedereen even hoort hoe dat nou, ja, hoe dat eruit ziet. Zo is het op de radio. De nieuwe vrouw dus in Singer in Laren. Wij hebben onze verslaggever Maarten Bleumers op pad gestuurd. Om met jou, Milouska, dus door die zalen van het Singer te lopen. Hallo, waar ben je? Goed? Ja, ik ben zo benieuwd wat er binnen Ik ben heel erg benieuwd naar de zaal waarin het over arbeid gaat. Want ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd vanuit mijn baan als hoofdredacteur van Harper's Bazaar in leiderschap. Oh, nou, hier zijn we beland bij de professionals. Ik wijs je erop. Ja. Precies, een zaal waar we nu middenin staan, professionals. Vertel me welke er voor je uitspringt en ik vertel je wie je bent, wou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja, ja. Wat spreekt je aan? Kijk eens even om je heen. Ik zie veel handen. Op een gegeven moment mocht ze werken, dan zie je dus heel veel handen, dus dat zie ik. We zien nu inderdaad vrouwen die als telefonist aan het werk zijn gezet vanwege hun stem. En het beeld van de vrouw was dat zij een mooie, zachte stem heeft. Dus vanuit dat beeld zette men de vrouw aan het werk als een telefoniste. En dat wordt hier afgebeeld. Op een schilderij van in dit geval Isaac Israels. Ja. Dames die een andere dame kleden. Ja, dat is natuurlijk ook wel wat bij de beeldvorming hoort. Dat vrouwen wel iets met mode en kleding te maken hebben. Dat vind ik ook een mooi onderwerp wat ik daar zie. Puur qua beeld. Als je het hebt. Nou, ik zie twee vrouwen die hand aan hand door een stad wandelen. Ze zijn heel mooi aangekleed. En wat ik hier mooi aan vind, als ik denk over het onderwerp leiderschap. Sisterhood en female empowerment is heel belangrijk. Dus dat je elkaar ook steunt. Dus stel je voor, ik word vanuit hoofdredactie misschien ooit uitgever. Dat is niet mijn ambitie overigens hoor. Dan is het heel aardig van mij om te kijken om me heen. Wie zou kunnen meenemen in het beklimmen van die weg? En dat vind ik leuk als ik twee vrouwen verbeeld zie. Omdat ik vind dat vrouwen elkaar altijd moeten steunen. Welke wil je boven je bureau hangen? En waarom? Ja, ja, die hele traditionele. Maar dan moeten we eventjes wat dichterbij gaan komen. Oh ja, dat is wel leuk. Dat is een vrouwelijke kunstenaar. Ja. Daar loop ik meteen naartoe. Therese Schwartze. Ja, en die heeft een jonge Italiaanse vrouw met de hond Puk heeft zij afgebeeld. En wat haal je eruit als je net zegt van het moet ons ook iets leren? Nou, ik haal er wel uit dat er dus iemand is geweest, een vrouwelijke kunstenaar, die wel het lef heeft gehad om want het was niet de bedoeling dat vrouwen schilderden. En als ze gingen schilderen, begonnen ze heel vaak met voorstelling van de natuur. Dus het feit dat zij nu iemand neer mag zetten, waarschijnlijk is het ook een interessante vrouw waar we naar kijken. Het is een beroepsmodel. Het is een beroepsmodel. Ja. Dat vind ik dan toch weer intrigerend dat ze een beroepsmodel heeft geschilderd. Terwijl ze had ook een echte vrouw. Ja. Een model is natuurlijk ook een echte vrouw. Nee, zeker. Maar dat is wel iemand ten dienste van. Ja. Snap je? Maar weet je wat? Dat heb ik ook geleerd. Bach had ook een heel talentvol zusje. Maar dat zusje mocht niet doorbreken. En misschien is het wel zo dat modellen zich wel zichtbaar mochten maken. Het was nog een soort veilig of zo. Ik bedoel, zij mocht zich tonen. Ja. Ja, wie weet. Maar kijk, dit vind ik ook al heel leuk wat er nu ontstaat. Dat we gewoon een gesprek hebben bij een werk. En eigenlijk moeten we die gesprekken voeren met iemand die dit allemaal heeft samengesteld. En kunnen we daar weer verder van leren. Ja, we hebben naar je geluisterd. Ja. Daarom zit Maaike hier aan tafel. Ja. Ja, precies. Maaike, we hoorden Milouska over een schilder van Therese Schwartze, een schilderij. Pikt ze daar iets uit waar jij ook trots op bent? Absoluut. Ja, dat schilderij, een jonge Italiaanse vrouw met de hond Puk uit het Rijksmuseum, is een van de publiekslievelingen van het Rijksmuseum. Super vet dat we die als bruiklijn hebben kunnen krijgen. En dat hangt in die zaal, vrouwen en betaalde arbeid. Omdat we gingen kijken naar professionele beroepsmodellen. Dus je hebt heel veel vrouwen in de kunstgeschiedenis natuurlijk. Vrouw misschien wel het meest afgebeelde onderwerp. Maar dat zijn muzes. En die zijn onbetaald gebleven. Oh ja. Die kregen niet betaald voor hun schoonheid. En die waren eigenlijk decor. En in de 19e eeuw kreeg je steeds meer vrouwen die echt als voltijd baan aan kunstacademies of bij kunstenaarsateliers gingen werken en betaald gingen poseren. En de Italiaanse vrouw is daar één van. Ja. Ja. De tentoonstelling gaat dus over de veranderende maatschappelijke posities van vrouwen en hoe dat terug te zien is in de Nederlandse kunst vanaf de eind 19e eeuw. Nou, dat is een vrij afgebakende opdracht, zou je kunnen zeggen. Maar toch, hoe ga je dan te werk? Wat kies je wel, wat kies je niet? En hoe deel je dan vervolgens zo'n tentoonstelling in? Want het moet in zijn geheel natuurlijk gewoon het verhaal vertellen. Ja, dus we kijken naar de veranderende beeldvorming van de vrouw tegen de achtergrond van de voortschrijdende emancipatie. En die emancipatie vond plaats natuurlijk op een aantal vlakken. En die hebben we als onderwerp genomen. Dus op de arbeidsmarkt, inderdaad, waar we het even over hadden. Toegang tot de kunsten, toegang tot sport en recreatie. En in het moederschap bijvoorbeeld. En wat wel een mooi voorbeeld is, als je kijkt naar beeldvorming, dat is niet altijd een bewust proces. Dus we hebben ook veel kunstwerken van mannelijke makers, niet alleen vrouwelijke kunstenaars. Bart van der Lek bijvoorbeeld in 1912, 1913, heeft een hele mooie gouache tekening gemaakt van twee vrouwen met fiets. Uit het Kruller-Müller hebben we die geleend. En dat was voor hem helemaal niet een bewust feministisch statement. Hè? Van, ik ga twee vrouwen op de fiets schilderen. Mm-hmm. Maar als je weet dat rond 1900... fietsen voor vrouwen, dat was echt iets onzedelijks. En aanvankelijk werd ook gedacht dat vrouwen er onvruchtbaar van zouden kunnen worden. Dan is het heel leuk om te zien dat hij dat toch afbeeldt. En hij beeldt ze ook een beetje androgyn af. Dus een beetje het midden tussen man en vrouw houdend. Ja. Ja. En hoe ben je dan bij dat schilderij bijvoorbeeld, om deze maar even concreter uit te pikken, gekomen? Want de collecties van musea zijn nogal groot. Ja. En je moet dus kiezen. Ja. Hoe weet je wie wat heeft dat raakt aan dit thema ook? Ja, nee, ik heb gewoon heel lang gezocht. Ik ben een jaar hiermee bezig geweest. En wat ook mooi is, is dat musea zijn in toenemende mate hun collecties aan het digitaliseren. Dus je hoeft niet meer eeuwenlang de boeken in. Je kan ook gewoon soms een zoekterm ingeven in een collectiedatabase. Wat voor zoektermen had je dan? Nou, de visuele herkenningspunten van de moderne zich emanciperende vrouw. Een sigaret, een fiets, een reformjurk, zoals dat heet. Dus een losvallende, corsetloze jurk rond 1900. Oh ja. Dus dat soort termen gaf ik dan in. Kort haar. Ja, gisteravond zagen we overal een bepaald kapsel tussenkomen. Daar had je een hele mooie naam voor. Ja, een pagekapsel. In het Frans à la garçon. Dus op zijn jongens. Dat zijn in de jaren 20. Dus Charlie Torop had zo'n kort kapsel bijvoorbeeld. Ja. Nu zei je al, er hangen niet alleen mannelijke kunstenaars, maar ook vrouwelijke kunstenaars. Ja. Welk werk hangt daar nou en is een typisch voorbeeld van een vrouw die eigenlijk pas later haar plek in de kunstgeschiedenis heeft veroverd? Iemand als Suze Robertson bijvoorbeeld. Dat is een van de vrouwen die rond 1875 behoorde tot de eerste generatie vrouwelijke voltijdstudenten aan de Nederlandse kunstacademies. Want voor het einde van de 19e eeuw mochten vrouwen niet aan de kunstacademies studeren. En zij is iemand die in der tijd al wel een beetje bekend was. Maar haar stijl werd in de kunstkritieken echt getypeerd als onvrouwelijk, als mannelijk. Omdat ze donker palet had en grove penseelstreken. En men dacht, ja, een vrouw, dat is een tuttig bloemstilleven. Dat deed zij niet. Dus ze was wel al bekend, maar zij is steeds meer gevierd in de loop der tijd. Ja, ja. En anders ingekaderd in de geschiedenisboeken. Dat maakt deze tentoonstelling ook meer lager. Hè? Want het gaat dus niet alleen over het verbeelden van vrouwen en hoe hun positie is veranderd over de jaren heen, maar dus ook van vrouwen die zelf schilderen en hun positie in de kunstwereld en hoe die veranderd is. En dan zeg ik hoe die veranderd is. Het gaat nog steeds niet heel erg goed. Hè? Er is vorige maand een rapport gepubliceerd van ABN AMRO in samenwerking met Women Inc. Heeft het Singer ook aan bijgedragen overigens. Een nog onverteld verhaal heet dat. En daarin lees ik bijvoorbeeld dat slechts 13% van de kunst in Nederlandse 8 grootste musea gemaakt is door een vrouw. Ja. Ja, zeggen we allebei zo heel teleurstellend. Ja. Het is gewoon heel belangrijk dat diversiteit verankerd wordt in het beleid. Dus dat er niet alleen de wens is om er iets aan te doen. Er is nu gemeten, er zijn nu statistieken bekend. En nu moeten musea in hun beleid gewoon dat gaan verankeren en meer gaan aankopen en meer gaan tonen. Ja, maar er is wel kan ik ook vanuit mijn rol zeggen, we oog voor door de museumdirecties. Ja. En er is ook een heel mooi project in Nederland gestart, De Andere Helft. Of wij noemen dat Vrouwen in de Kunst. En dan verenigen om te beginnen 4 vrouwen zich, onder andere van het Rijksmuseum, van het Stedelijk, verenigen zich om alle musea in Nederland te betrekken, om die vrouwelijke beslisser uit het verleden zichtbaar te maken en dan ook verhalen over te maken en tentoon te stellen. Mm-hmm. Dus wel degelijk oog voor. En er zijn ook meer musea die nu vrouwelijke kunstenaars laten zien. Heel veel galleries, ook in de commerciële wereld gebeurt het. Veel galleries gaan nu ook vrouwelijke kunstenaars exposeren. Ja, ik heb ook begrepen dat een aantal musea in Nederland een vrouwenquotum hebben voor aangekocht werk. Ja. Zet dat dan zoden aan de dijk, dit soort dingen? Ik hoop het wel. Dat is trouwens niet iets nieuws. Want Museum Arnhem en Museum Gouda al in de jaren 70... vrouwelijke directeuren die hebben dat al ingezet. Mm-hmm. Mocht niet altijd heel erg baten. Maar het is goed dat het gedaan wordt. Ja. Uit dat rapport zijn meer conclusies te trekken. Wat was wat jou betreft het meest opvallende, Maaike, uit dat rapport? Nou, ik dacht eigenlijk, als ik heel eerlijk was... ik dacht dat het wel gelijkwaardig verdeeld was... wat betreft de vrouwelijke en de mannelijke museumdirecteur in Nederland. Maar toen las ik toch in het rapport dat 28% van de Nederlandse directies, museumdirecties bestaat uit vrouwen, maar slechts 6% van de Nederlandse museumdirecteuren is vrouw. 6. En ik dacht, nou, als ik kijk naar de grote Nederlandse musea, dat zijn toch ook wel vrouwen. Ja. Hofmuseum, onder andere. Misschien moet jij later directeur worden, Maaike. We hebben dat gisteren gefluisterd naar elkaar. Ja. Ja. En er is ook nog de betaling waar we het even over moeten hebben, want die loopt bij vrouwen dus ook nog achter. En best fors ook. Ja, nog steeds. Ik zou het wel interessant vinden, want ik denk dat uiteindelijk alles te maken heeft met beeldvorming. En daar had ik het ook over in de podcast die we hebben gemaakt naar aanleiding van deze tentoonstelling, De Nieuwe Vrouw. Hebben we ook met een hoogleraar, Janka Stoker, gesproken. Janka Stoker, leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die zegt ook, alles begint gewoon met die beeldvorming. Ja. Als je gewoon niet een goed beeld hebt, kun je nooit goed beslissen. Dus ik zou het interessant vinden als je vertaalt naar de museumwereld, als je de bordjes om zou hangen of naar een gallery, en je zou niet weten, is de man of een vrouw, ga je waarschijnlijk wel gelijke betalingen krijgen. Ja, want Maaike, even voor ons beeld, hoe groot is het verschil tussen een vrouwelijke en een mannelijke kunstenaar qua betaling? Een hedendaagse kunstenaar, uit het rapport van Women Inc. is gebleken dat vrouwelijke hedendaagse makers gemiddeld 1/3 minder verdienen. Dus voor elke €150 die een man verdient, verdient een vrouw 100. Ja. Niels Drost, je bent onderzoeker van Klingendaal. Jij hebt eigenlijk de afgelopen jaar of jaren met je hoofd vooral in Poetin's speeches gezeten. Misschien helemaal geen tijd gehad om naar musea te gaan. Maar ben jij daarmee bezig als je een museum bezoekt? Van, goh, is het nou een vrouwelijke of een mannelijke kunstenaar waar ik naar kijk? Nee, misschien juist daar ook wel des te belangrijker om daarbij stil te staan. Vaak als ik dan naar een museum toe ga, ga ik met heel plezier binnenkort naar de presentatie, het museum in Singer toe. Ja. En ja, als je dan door een museum loopt, dan kijk je naar de werken. Het valt je niet eens zozeer op dat het vooral mannelijke kunstenaars zijn. Dus ik denk dat het juist belangrijker is, ook met dit soort initiatieven en dit soort speciale tentoonstellingen, nou, om daar meer aandacht voor te hebben en ook er bewuster van te zijn. Ja, Miluska, je zei het al even, jullie maken dus een podcast. Wie heb je nog meer te gast in de uitzending? Wat? Nou, onder andere dus Hedy Dancona. Ze heeft gisteren de tentoonstelling geopend. Er hangt ook een werk van haar door Aad Veldhoen, van haar inmiddels overleden man. En dat is heel spannend, een naakt. Dus ik was natuurlijk ook wel benieuwd. Daar hield Aad Veldhoen ook wel van? Ja, daar hield hij zeker van. En ik begreep van haar wat ze mee vertelt in de podcast, dat ze wel eerder heeft aangeboden om naakt geschilderd te worden door hem. En op een gegeven moment was de tijd rijp en is dat gebeurd. En dat hangt dus nu in Singer-Laren. Maar zij is een van mijn gasten. Maar ook Aldit Hunkar, Floor Bremer, Janka Stoker. Dus die hoogleraar. Die heb ik nog vergeten. Natuurlijk Maaike. Ja. Maaike heb ik ook uitgebreid gesproken. En eigenlijk hebben wij de kapstok gepakt, De Nieuwe Vrouw, en iedere keer vertaald naar de nieuwe feminist, de nieuwe leider, de nieuwe vrouw in de media, de nieuwe zwarte vrouw. Dus we hebben iedere keer gevraagd aan hun expertise, kijkend van, goh, hoe vertaal jij dat naar jouw vakgebied of naar wie jij bent? Ja, want voor jou is het belangrijk, dat zei je ook al eerder in het gesprek dat je had met Maarten Bleumers, dat vrouwen elkaar vooral ook helpen hierin. Ja, vind ik heel erg belangrijk. En ik vind ook dat mannen hier ook een bijdrage kunnen leveren. Ik begreep van Hedy Dancona, die heeft zich natuurlijk enorm als voormalig politica verdiept in wat er nu gebeurt met de vrouwelijke politici. En die krijgen enorm veel ellende uitgestort en lelijke mensen voor hun deur staan. En allemaal enorm bedreigend voor hele gezinnen. En dan zegt zij ook terecht in die podcast, ik mis nu wel een beetje de man die opstaat in de Tweede Kamer, om te zeggen, hier moeten we een stokje voor steken. Ja. Dus mannen en vrouwen, het is echt een gemeenschappelijk iets. Ja, want er zijn dus wel vrouwen op hoge posities en ook kunstenaars, en vrouwelijke kunstenaars, ik bedoel Marlene Dumas, Rieneke Dijkstra, die gewoon echt een prachtige carrière hebben. Absoluut. En die spreken jullie dan ook aan, bijna, hè, van, goh, dat zijn voorvechters, daar kunnen we ons aan ophangen? Absoluut, ja, wij tonen hun werk inderdaad ook, maar ook om

Ook elders in het land zijn doorzoekingen vanwege een onderzoek naar witwaspraktijken, meldt het Openbaar Ministerie. Vanochtend werd een 58-jarige man uit A. en Hunze in Drenthe aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen en btw-fraude. Verder zijn er nog 8 verdachten aangehouden uit Drenthe en Brabant. Of Van Eert ook is aangehouden, is niet bekend. Afgelopen nacht zijn er opnieuw gevechten geweest tussen Azerbeidzjaanse en Armeense troepen. Hoe die zijn ontstaan is onduidelijk. Beide kanten beschuldigen elkaar van provocaties. Volgens de Armeense premier zijn bij de aanvallen 49 Armeense militairen gedood. Ook aan de Azerbeidzjaanse kant zouden er doden zijn gevallen. Er zou vanochtend een staakt het vuren zijn afgesproken, maar het ziet er niet naar uit dat dit wordt nageleefd, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat we wel zien is dat er op diplomatiek niveau heel veel gebeurt, dat de premier van Armenië contact heeft gezocht met Rusland, met Frankrijk, ook met de Verenigde Staten. Dat er ook een beroep is gedaan op de Verenigde Naties. Dus er is het grondst van de activiteit op dit moment. En we moeten zien of dat tot een wat duurzamer bestand zal gaan leiden vandaag. Beide landen hebben al jaren een conflict over de regio Nagorno-Karabach. Tot nu toe vond de strijd vooral daar plaats, maar nu zijn er ook meldingen dat ook steden buiten die regio zijn beschoten. Tweede Kamerlid Liane Den Haan is een nieuwe oudere partij begonnen. Goud Nederland. Dat staat dan voor goed ouder worden voor iedereen. Den Haan was lijsttrekker van de oudere partij 50+, maar vertrok daar met ruzie. Gemeenten moeten de helft van hun woningen kunnen toewijzen aan de eigen inwoners. Minister De Jonge heeft daarvoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook moeten mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, voorrang kunnen krijgen. En sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten. Dat zegt de autoriteit Consumenten en Markt. Termen als eco-design en conscious worden zonder uitleg gebruikt. Het is opnieuw erg druk bij Schiphol. Ook vandaag is er weer een lange rij voor de beveiliging van de luchthaven. Al vanaf vanochtend vroeg staat er buiten een rij van een paar honderd meter. Nou, dit is wel een hele lange rij. Maar goed, we zullen het zien of we het gaan halen. Dat is het enige wat ik denk. Gaan we dat wel redden? De rij is een beetje lang, dus ik denk dat er wel 5 kopjes koffie gaan worden. Het is wat, hè? Ja, ongelooflijk. We hadden niet gedacht dat het zo druk zou zijn. Blijf positief, maar ik vind het wel een hele slechte zaak eigenlijk. Schiphol raadt reizigers aan de berichtgeving over hun vlucht vandaag goed in de gaten te houden en vooral comfortabele schoenen aan te trekken. Gisteren waren er ook lange rijen doordat er een groot tekort aan personeel was voor de bagagechecks. De Franse filmregisseur Jean-Luc Godard is overleden. Dat meldt de krant Libération. In de jaren 60 werd hij een van de bekendste gezichten van de Franse Nouvelle Vague. Die beweging van jonge filmmakers brak met traditie die tot nu toe golden voor bioscoopfilms. Ze improviseerden veel in hun films en bewogen de camera op een vrije manier. Met zijn eerste lange film, Au bout de souffle, scoorde Godard direct een grote hit. Het was de doorbraak voor Jean-Paul Belmondo. Jean-Luc Godard was 91 jaar. Het weer nog, de regen trekt weg en vanuit het noorden klaart het op. In het zuiden blijft het bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Het is nog steeds zacht, met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Morgen ook in het zuiden de meeste kans op neerslag. Het is dan wel een paar graden frisser dan vandaag. Gaan we voor de situatie op de weg naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, hoe is het nu op de weg? Nou, al met al heb ik nu 3 files te melden, dus dat is wel achteruitgang. Net waren er natuurlijk maar 2. Om te beginnen, bergingswerkzaamheden zijn bezig op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom Zuid. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraging staat 10 minuten vanaf knooppunt Markiezaat. Dan gaan we even naar de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen, want bij afrit Arkel staat een vrachtwagen met pech. Ook daar is 1 rijstrook dicht. Je hebt daar maar liefst 20 minuten vanaf Hardingsveld Giessendam. En tot slot nog altijd oponthoud op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Komt omdat vanmorgen vroeg bij afrit Elspeet een vrachtwagen in brand heeft gestaan. Door de bergingswerkzaamheden is de weg daar grotendeels dicht. Verkeer kan al langs via de vluchtstrook. Nu wel 4 kilometer file en bijna een half uur vertraging. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Hoe houden we onze aarde leefbaar? Zijn we alleen in het heelal? Vragen waar we alles over willen weten. Laat je verwonderen op de tentoonstelling Grote Vragen in Rijksmuseum Boerhaven. Kijk voor meer informatie op rijksmuseumboerhaven.nl. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Kom ook naar de tijdelijke tentoonstelling Brain Power bij Rijksmuseum Boerhaven. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Morgenavond in Close-up een documentaire over kunstenares Natasja Kensmil, die in 2021 de grootste kunstprijs van Nederland won, de Johannes Vermeerprijs. Kunstenares Natasja Kensmil, morgenavond in Close-up om 10:15 op NPO 2. De manier waarop we werken verandert, ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Het Nordic Jazz Festival, 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 8:08. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Spraakmaker vandaag is Milouska van het Lam. Zij is een van de ambassadeurs van de nieuwe tentoonstelling in het Singer Laren, De Nieuwe Vrouw, die vandaag opent. En die is samengesteld door mijn andere gast, Maaike Rikhoff. We hadden er net een uitgebreid gesprek over. Ook bij ons is Niels Drost, Oost-Europa-deskundige van Klingendaal. Wat kunnen we verwachten van de toespraken tijdens de 77e vergadering van de VN die vandaag begint? En tegen 11:30 natuurlijk de nationale nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag die luidt: welk Zeeuws kampioenschap is gisteren voor het eerst door een vrouw gewonnen? Hoe doe je dat aan tafel eigenlijk op een nette manier? Aan tafel zijn ze altijd geopend. That is so good. Oh, dat klinkt echt heel vies zo, heel dicht op mijn oren. Maar goed, dit was dus de hint. Tegen 11:30 het definitieve antwoord. We gaan het nu hebben over speeches. Want vandaag begint dus de 77e vergadering van de VN. Vooralsnog is een van de sprekers in New York de Oekraïense president Zelensky, als dat veilig genoeg is. En ook de Russische buitenlandminister Lavrov gaat spreken. Nou, dat zullen momenten zijn waar naar uitgekeken zal worden. Wat zullen de reacties ook zijn van de aanwezige delegaties? Wat wordt er gezegd? En wat betekent het ook wat ze zeggen? Nou, om dat goed te kunnen bepalen moet je speeches kunnen analyseren. En daar ga ik het over hebben met Niels Drost. Hij is, zoals gezegd, onderzoeker bij Instituut Klingendaal en is dus gespecialiseerd in Oost-Europa en dan specifiek ook nog, eigenlijk zou je kunnen zeggen, op de speeches van Poetin, de man die er vandaag niet bij is. Maar zijn speeches, Niels, zijn wel natuurlijk heel erg interessant om onder de loep te leggen. 500, meer dan 500 heb jij er bekeken, beluisterd en onderzocht in de periode dat hij president was. Op welk moment dacht jij, Niels, leuk, laat ik eens gewoon al die speeches van Poetin gewoon gaan analyseren? Ja, ik dacht dat het heel leuk zou zijn, want ik had verwacht dat het een stuk of 40 zouden zijn. Ongeveer een jaar terug ben ik samen met professor Beatrice de Graaf, die was mijn scriptiebegeleider, aan het onderzoek begonnen. Mm-hmm. En nou, ik heb allemaal software geschreven om die speeches binnen te harken, geanalyseerd. En ik dacht, goh, er gaan een stuk of 40 speeches uitkomen waar ik doorheen moet gaan. Yeah. Het waren er duizenden. Nou, moest ik nog een slag slaan om dat iets te verkleinen. Mm-hmm. Het waren er 5000. Dus nou, nog iets moeten verkleinen. Uiteindelijk ben ik op zo'n 500 stuks uitgekomen, wat wel schappelijk was om in de tijd die ik had door te kunnen nemen. Dus je hebt de onderzoeksvraag een beetje vernauwd, zou je kunnen zeggen. Ik heb het heel specifiek toegepast op, toegespitst eigenlijk op het Russische Rijk. Ja. Je ziet dat Poetin, dat viel me eigenlijk al op, in zijn wereldbeeld heel erg leeft volgens de 19e eeuw. Dat je nou lijnen kan trekken op de kaart, een gebied kan innemen. En dat is jouw invloedssfeer, dat is mijn invloedssfeer. Heel erg zoals in de 19e eeuw. Mm-hmm. Ik was heel erg benieuwd, Hoe komt dat nou terug in zijn denkwereld? Zegt hij dat al langer? Vindt hij dat al langer? Ja. Is dat gaan denken? En hoezo dan? Ja, en hadden we dat al op kunnen merken in die tijd? Want dat is natuurlijk ook fijn van dit soort analyses. Dat kun je meenemen ook in de toekomst bij andere sprekers. Nou, bijvoorbeeld bij Lavrov vandaag. Hè? Welke woorden gebruikt hij bijvoorbeeld? Wij gaan met elkaar de omslag in de Russische retoriek bekijken door de jaren heen. Dus eigenlijk neem je ons gewoon mee in jouw onderzoek. We beginnen in 2015. Dat is niet zijn allereerste speech, maar wel een aardig begin. Want toen sprak hij zelf in New York de VN toe. Однако блоковые мышления времен холодной войны и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег все еще, к сожалению, доминируют. Сначала продолжены линии на расширение НАТО. Спрашивается, ради чего? Ja, dit zal voor iedereen абракадабра zijn. Spreek ik helemaal voor mezelf, Niels, maar jij verstaat dit natuurlijk feilloos. Wat zegt hij hier? Ja, Poetin die heeft het hier over het andere blok in de Koude Oorlog. En dat bij hun nog steeds dat blokdenken heel erg domineert. En Poetin zegt van ja, je hebt gezien dat de NAVO, die is naar het oosten uitgebreid. Maar waarom? Sluit hij hier dan af in dit fragment. Nou, vervolgens gaat hij dan toespitsen op hoezo is de NAVO dat gaan doen. De Sovjet-Unie is uit elkaar gevallen. Het Warschau-pact, de Russische tegenhanger van de NAVO zou je het kunnen noemen. Mm-hmm. Ja, die is ook ten onder gegaan. Hoezo is de NAVO hiermee verder gegaan? En hoezo heeft de NAVO daarmee, zegt Poetin, dan zijn militaire infrastructuur in het oosten van Europa neergezet? Dat is iets wat Poetin al heel lang dwars zit. Wat ook tot grote onvrede van Poetin leidt. En ook in andere speeches hoor je dat echt uit zijn tenen komt. Dan zegt Poetin bijvoorbeeld ook, ja, en dan zeggen ze in het Westen van, goh, het is helemaal niet jouw zaak, Rusland. Wij kunnen doen wat we willen. En dat gaat mogen landen zelf bepalen. En daar heb jij niks van te zeggen, Rusland. En zegt Poetin, ja, makkelijk om te zeggen, daar heb je niks van te zeggen. Dus je hoort dat Poetin enorm stoort. Dat Poetin daar enorm frustratie zit daar dus in. Daar is over. Dat komt ook nu weer terug in de aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne, die op zo'n enorme schaal plaats heeft gevonden in februari. Ja, dus jij hoorde die frustratie in deze speech, die jij eerder niet had gehoord in eerdere speeches. Of minder? Minder. Die frustratie was eerder ook al te horen. En die uit Poetin ook al wel op eerdere momenten. Mm-hmm. Maar je ziet dat daar langzaam een aanloop naar is gegaan. En dat het zal je niet verbazen. Rondom de tijd dat verschillende landen in Oost-Europa lid worden van de NAVO, lid worden van de Europese Unie. Mm-hmm. Vooral Estland, Letland en Litouwen, dat vroeger ook landen waren die tot de Sovjet-Unie behoorden. In Poetins ogen bij Rusland hoorden dus. Ja, toen dat die ook lid werden van de NAVO. En je ziet dat dan Poetin in de aanloop daarnaartoe en ook rondom dat moment een kanteling gaat maken. Oh ja. Laten we naar 2001 gaan. Naar een moment waarop hij nog niet zo vijandig was. Hier spreekt hij de Duitse Bondsdag toe. Поэтому действительно сегодня я позволю себе, наберусь смелости сделать основную часть моего сообщения на языке Гёте, Шиллера, Канта, на немецком языке. Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich vor der Einheit der europäischen Kultur. Ja, dat was een wat jongere Poetin, kun je ook wel horen. En hij maakt nog even de omslag naar het Duits. Wat zegt dat? Ja, heel veel. Dat was een jaar nadat Poetin president werd van de Russische Federatie. En Poetin heeft het hier in deze speech over de eenheid van de Europese cultuur. En hij zegt dan ook in het Russisch, juist daarom wil ik vandaag een gedeelte van mijn speech voordragen in het Duits. Oh ja. Nou, we hoorden het ook, hij gaat dan in het Duits verder. En dan zegt hij, ja, de taal van Kant en onze gemeenschappelijke Europese cultuur. En dit begin van zijn presidentschap, dan heb je het over de jaren 2000 en de jaren die daarna volgden. Ja, was Poetin nog heel erg bezig met Europa. Hij zocht toenadering tot Europa. Hij had het in heel veel speeches ook daarover. Over de eenheid met Europa. Ja, en op een gegeven moment dus, als die Oost-Europese landen lid worden, dan verandert dus ook zijn retoriek. Ja, je ziet eigenlijk dat er dan twee dingen gaan schuiven. Je ziet dat die verwijzing naar Europa afnemen. Mm-hmm. En tegelijkertijd zie je dat de verwijzingen naar Rusland, Oekraïne, naar Belarus, dat die toenemen. Oh ja. En Poetin heeft het al in die begintijd over dat er nauwe banden zijn met Oekraïne en Belarus bijvoorbeeld. Maar eigenlijk in de jaren die daarop volgen, en dat begint pas echt vanaf 2013. Mm-hmm. Dan gaat Poetin bijvoorbeeld dingen zeggen als, weet je wat, Oekraïners, Russen, Belarussen, ja, wij zijn één volk, wij horen bij elkaar. En in de jaren daarna haalt hij dat. Oh ja. Tot eigenlijk vorig jaar dat hij een heel essay schrijft waarin hij 5000 woorden uiteenzet waarom dat volgens hem zo zou zijn. En nu dus dat hij dus Oekraïne is binnengevallen omdat hij van overtuigd is dat het hetzelfde volk is. Bij het woord voegt. Zijn verhaal is dus veranderd, maar hij zelf is ook veranderd. Hè? Hoeveel verschillende Poetins heb jij gezien? Ja, heel veel. Poetin die is een man met vele gezichten in die zin. En hij kan zich ook heel goed schikken in die verschillende rollen. Dus je hebt hem begin dit jaar bijvoorbeeld stoïcijns aan een tafel zien zitten met de hand op tafel en in de camera staren terwijl die verklaart dat Rusland militaire acties gaat ondernemen tegen Oekraïne. Ja. Je hebt ook gezien dat hij dan in een vol stadion staat, vol passie en emotie aan het speechen is. Nadat hij de verkiezingen gewonnen heeft, staat hij met natte ogen op het podium mensen te enthousiasmeren en vol passie te spreken daar. Dus het is een man die allemaal verschillende kanten kent en ook als geen ander weet hoe hij dat soort retorische tools kan inzetten. Ja, zullen we even luisteren naar die speech? Was in maart volgens mij voor het stadion. Ja. In het Luzhniki stadion, zo zeg ik het goed, hè? Ja, in Moskou. Je хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником. Это их праздник. Поздравляем! Ja, daar hoor je al veel meer passie dan in eerdere fragmenten, hè, bijna. Ja. Ja, en je hoort ook dat het publiek enorm juicht aan Poetin. Die zegt, ik feliciteer jullie hierbij met de feestdagen. Jullie feestdagen, omdat het namelijk zo'n 8 jaar geleden was dat de Krim geannexeerd werd door Rusland. En Poetin zegt ook in dit fragment, ja, het is de mensen daar die hebben hun eigen keuze gemaakt om met Rusland te zijn, met ons te zijn. Wij horen bij elkaar. De Krim is inherent onderdeel van Rusland. En dat gaat hij dan vol emotie en passie zit aan die de speech in een vol stadion. Maar ook vol voor Poetin geklapt wordt. Nou, hoe menselijker hij wordt. Kijk, Zelensky is natuurlijk ook een hele goede storyteller. Slash, wat mensen zeggen, acteur. En dat zie je hem dus ook eigenlijk steeds sterker doen. Dus volgens mij leiders in nood, hoe menselijker zij worden, hoe meer mensen ze meekrijgen. Dus het is ook een beetje gevaarlijk. Je ziet wel dat er heel verschillende kanten aan zitten ook met hoe Poetin en Zelensky dat doen. En ik denk dat op 9 mei, dat wordt dan de dag van de overwinning, wordt dat genoemd. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland werd dan gevierd. Zag je twee hele verschillende kanten. Terwijl Vladimir Poetin met grote militaire triomfen en zijn generaals op het Rode Plein zat, terwijl er een stoet aan militair materieel voorbij kwam, liep Zelensky door een uitgestorven Kiev. Recht in de camera starend, tot je hart sprekend. En probeert hij ook daarmee aan te geven. Zelensky zegt dan, dus het is vandaag de dag van overwinning. Wij gaan straks de dag van overwinning op Rusland vieren. Ja, en dus het beeld doet dus ook heel veel, even los van de inhoud dus van die speeches. Even terug naar die vergadering van de VN. Het is denk ik ook belangrijk daar dat je leden meekrijgt, toch, met jouw verhaal. Absoluut. Lukt dat Rusland nog een beetje? Nou, je moet de VN moet je zien als een soort vergaderzaal van de wereld. Alle landen die daar zijn aangesloten erbij doen hun verhaal. En je ziet op dit moment heel erg dat dan Rusland en Oekraïne allebei proberen om internationaal een punt te maken en mensen achter zich te trekken, landen achter zich te trekken. Wij leven zelf heel erg in een pro-Oekraïnse informatiebubbel. Dus vanuit ons perspectief is er overweldigende steun voor Oekraïne en die is er ook vanuit het Westen. Internationaal is dat niet het geval. Heel veel landen, denk aan China, India, verschillende Zuid-Amerikaanse landen, verschillende Afrikaanse landen, die staan ofwel passief hierin. Die zeggen, joh, dit is een Europees conflict. Zoek het lekker uit. Jullie moeten hiermee aan de slag gaan. Maar dit is niet iets voor ons. Ja. Andere landen, dan heb je het over Noord-Korea bijvoorbeeld, die steunen Rusland juist fanatiek. En op dat internationale front is dus heel erg die dat offensief bezig, zou je het bijna kunnen noemen. Ja, om dus landen achter zich te krijgen, die internationale steun te vergaren voor je eigen positie. Ja. En je weet dus als geen ander dat je dat dus heel goed kunt doen als wereldleider door middel van een speech. Hè? Ook hoe je hem geeft, dus ook en wat je zegt. Waar ga jij nu op letten? Want we weten dus dat Poetin niet spreekt, maar Lavrov voelt toch een beetje als iets, een treetje lager, denk ik. Hè? Maar waar ga je op letten op wat hij zegt? Wat zijn voor jouw signaalwoorden? Eigenlijk al echt een carrière-diplomaat. Zit al jaren in het vak en vertegenwoordigt Rusland dan ook al een enorm lange tijd. En ik ga vooral letten op de manier waarop ze over de oorlog praten. Of ze het überhaupt een oorlog noemen. Wat het nog steeds een speciale militaire operatie is. Hoe dat naar buiten toe komt. En ook juist op wat voor manier Zelensky om verdere steun gaat vragen. Dankjewel voor dit gesprek. We gaan naar nieuws via de NOS. In Duitsland is een 50-jarige man veroordeeld voor de zogeheten tankstationmoord. Een jaar geleden schoot Mario N. een pompbediende dood nadat hij hem meermaals had gevraagd een mondkapje te dragen. De moord, midden in coronatijd, schokte Duitsland. We gaan naar Berlijn, naar NOS-correspondent Wouter Zwart. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, neem ons nog even mee naar vorig jaar. Wat gebeurde daar? Ja, het was bijna exact een jaar geleden, 18 september, in Idar-Oberstein. Dat is een gemeente niet ver van de Luxemburgse grens. Mario N. die wilde bij het tankstation bier kopen. En daar was Alexander W. aan het werk, 20 jaar oude jongen. En Mario droeg geen mondkapje. Die waren in die tijd natuurlijk wel verplicht in de winkels van tankstations. En Alexander die zei dat dus meermaals tegen Mario. Die weigerde om dat mondkapje te dragen. Dus wilde hij hem niet helpen. Nou, waarop Mario naar huis is gereden. Een pistool heeft gepakt. Een pistool waar hij bovendien helemaal geen vergunning voor had. Hij is teruggereden naar het tankstation en heeft deze medewerker, deze Alexander, door het hoofd geschoten. Nou, dit is allemaal natuurlijk gebeurd in die tijd van de hoogspanning, zou ik maar zeggen, van de coronacrisis een jaar geleden. Dus ja, dit nieuws sloeg destijds echt in als een bom. Ja, Mario N. krijgt nu levenslang. Hoe kwam de rechter tot die uitspraak? Nou, ten eerste was er geen enkele discussie mogelijk over de schuldvraag, want alles stond natuurlijk op de bewakingsbeelden van het tankstation. De advocaten van Mario N. die hebben nog wel geprobeerd om verzachtende omstandigheden in te brengen, zoals het feit dat hun cliënt ten tijde van de moord al ernstig dronken was, dus minder toerekeningsvatbaar stelden ze, en daarom was het eerder doodslag dan moord. Nou, daar is de rechter helemaal niet in meegegaan en heeft de hoogst mogelijke straf opgelegd. Hoe wordt er in Duitsland gereageerd op de veroordeling? Ja, nogmaals, dit was dus midden in de coronacrisis. Dus het was echt een heel schokkend moment. Hè. Ook in Duitsland zijn er echt hele fikse spanningen geweest tussen mensen die het overheidsbeleid destijds steunden. Hè. Quarantaine, testen, vaccineren. En zij die daar dus heel fel op tegen waren. Die meenden dat, dat mensen in hun vrijheden werden aangetast. Er zijn natuurlijk ook extremistische kringen in Duitsland geweest. Vooral op sociale media. Nou, die hebben die mondkapjesmoord zelfs toegejuicht op sociale media. Ja, nu krijgt de dader dus de hoogst mogelijke straf. En ja, veel Duitsers zien dat toch wel echt als een zegen van de rechtsstaat. En ook wel als een soort afsluitend moment. En de kans dat deze Mario N. Vervroegd zal worden vrijgelaten, want het kan wel in Duitsland bij een levenslange veroordeling, die acht men eigenlijk in deze zaak wel heel erg klein. Dankjewel. NOS-correspondent Wouter Zwart. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is tijd om te quizzen en dat doen we vandaag met Bernard Peppelman. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 59, komt uit Dieren. Klopt. En u bent relatiebeheerder bij een woningcorporatie. Ja. En u heeft 2 keer eerder meegedaan, maar nog niet gewonnen. Waar ging het mis? Op de benaderingsvraag 1 keer. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Enig gevoel dat u daar nu goed op voorbereid bent? De voorbereiding is goed, maar ja, nu de vragen nog. Hè? Ja. Nou, het scheelt wel dat onze gast van gisteren slechts 1 punt neerzette. Ja. Dus daar moet overheen te komen zijn, zou je zeggen. En dan zet u in ieder geval een lekkere score neer, hopelijk voor de rest van de week. We gaan beginnen. Ik wens u veel succes. Ja. Het kabinet wil dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om hun eigen inwoners voorrang te geven. En om die voorrang meer mogelijk te maken, wordt de huisvestingswet aangepast. Heimwee naar huis. Is natuurlijk wel een paardenmiddel dat je eigenlijk alleen moet inzetten als het echt nood aan de man is. Ja, als die mensen dan moeten verhuizen, dan gaat dat ten koste van de leefbaarheid, is het idee. Maar het speelt wel echt, hè? Met name in kleinere gemeenten. Ook moeten mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen, voorrang krijgen. Heimwee naar huis. Vraag 1. Het moet makkelijker worden om in de gemeente waar je woont een huis te vinden. Hoeveel procent van koop- en huurwoningen moet volgens het kabinet op deze manier naar eigen inwoners gaan? 50%. Ja, de helft. Dit nieuwe wetsvoorstel wordt vandaag naar de Kamer gestuurd. Vraag 2. Hoe heet die minister die op deze manier wil voorkomen dat inwoners met bijvoorbeeld een cruciaal beroep telkens worden overboden door mensen van buiten de regio? Hugo de Jonge. Ja, dat is goed. Hij is van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij vindt het belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit in de regio. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De Oekraïnse strijdkrachten boeken steeds meer terreinwinst. Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад квадратних кілометрів території України. Veel Russen zouden zich hebben overgegeven of het land zijn uitgevlucht. De opmars van onze strijdkrachten gaat door, zegt Zelensky. Hoeveel kilometer grondgebied heeft zijn leger volgens de Oekraïnse president heroverd? 6.000 vierkante kilometer. Ja, dat is goed. Gisteren meldde de Oekraïnse legertop nog dat het om 3.000 vierkante kilometer zou gaan. De VS bevestigen dat vooral in het zuiden en het oosten veel grondgebied is gewonnen. Zo zouden de Russen het gebied rond Kharkov zo goed als zeker kwijt zijn. Vraag 4. Volgens de Amerikanen moet er nog niet te vroeg gejuicht worden. De oorlog is nog niet voorbij. Hoe heet die minister van Buitenlandse Zaken die hiervoor waarschuwt? Binken? Ja, dat is ook goed. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben overigens berekend dat Oekraïne sinds augustus 9000 vierkante kilometer aan grondgebied heeft heroverd op de Russen. Zo horen we telkens dus weer wat anders. Gaan we naar vraag 5. Laten we weer een fragment horen. Ik wil graag weten wie hier aan het woord is. Aan de ene kant heb je bewegingen die echt opkwamen voor emancipatie en voor inclusie. Daar had ik het echt niet over. Daar ben ik uiteraard voorstander van. Dit ging echt over bewegingen die op uitsluiting gericht zijn. Dat is minister Jezielkus. Dat is ook goed. De minister van Justitie en Veiligheid waarschuwde in de HJ-schoollezing voor bewegingen en krachten die de democratische rechtsstaat bedreigen. Vraag 6. Ze had het bijvoorbeeld over drugscriminaliteit. Voor welke uit Amerika overgewaaide stroming waarschuwde zij nog meer nadrukkelijk? Wokisme. Ja, dat is ook goed. Jezogus moest er in haar lezing niks van hebben en had het over mensen die onder het mom van inclusie alleen maar bezig zijn met uitsluiten. Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard, volgens haar. U heeft al 6 punten. Dat gaat toch best wel lekker, hè? Dus u heeft sowieso al de kandidaat van gisteren verslagen. Moet een goed gevoel geven. Ook al was het een makkie vandaag. Ja. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws bij de volgende vraag. En die vraag erbij is dus, wie bedoelen we? Als u het onderwerp denkt te weten, zegt u stop. Maar doe dat dus niet te vroeg. Want u krijgt geen herkansing. Daar gaan we. 4. Dit keer steeg ik niet tot grote hoogte. Stop. Jeff Bezos, raket, lancering. We hadden voor 3 punten nog, want ik reken me rijk dat ik dit keer slechts toekeek. Voor 2 punten door dit explosieve verhaal zitten mijn toeristen voorlopig in de wachtruimte. En voor 1 punt voor het eerst is een raketlancering door mijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin mislukt. En dan kom je inderdaad uit bij Jeff Bezos. Ja. Nou, dat is een hele mooie score. Dat betekent namelijk 4 punten erbij. En daarmee zit u dus op een nieuwsfactor van 10. En dat betekent dat u met heel veel gemak eigenlijk dat kanon ingaat, hè? Ja, zeker. Ja, wel scherp blijven, hè? Niet achteroverleunen. Nee, precies. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De politie en Field hebben een inval gedaan bij welke Jumbo-topman? Van Eert. Is goed, afgelopen nacht zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Is goed, een nieuw zorgakkoord is ver weg. Naast de huisartsen zet welke andere branchevereniging ook geen handtekening? Ouderenzorg, actief. Is goed, welke categorie jongeren moet door de overheid beter worden geholpen, vindt ombudsman Renier van Zutphen? Jongeren met een beperking. Is goed, tegen wie speelt Ajax vanavond in de Champions League? Liverpool. Is goed, welke Nederlandse club komt deze week juist niet in actie in Europa omdat er te weinig politie beschikbaar is? PSV. Is goed, hoe heet het grote liquidatieproces dat vandaag na 2,5 maand weer wordt hervat? Marengo. Is goed, in Australië is een man voor het eerst sinds 1936 gedood door welk dier? Kangeroe. Is goed, jonge vrouwen gebruiken sinds corona meer antidepressiva. Om hoeveel procent meer vrouwen gaat het? Pas. 20%. Er zal dit seizoen meer op doping worden gecontroleerd in het Nederlands voetbal. Door welke instantie? WADA. De dopingautoriteit. Decathlon en welke andere winkelketen zijn door de ACM op de vingers getikt voor misleidende duurzaamheidsclaims? H&M. Dat is goed. En een atoomdeal tussen Amerika en welk ander land is ver weg volgens de Amerikanen? Iran. Dat is ook goed. En dat betekent dat u op 10 punten bent gekomen. Dat betekent een totaalscore van 100 punten. Oh. Ik zit hier nu, dat is het, 6 maanden. Het is mij nog niet eerder overkomen dat iemand 100 punten heeft gescoord. Oké. Okay. Meneer Peppelman, gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, ik zag hier ook inderdaad iedereen onder de indruk zijn van van de antwoorden die u zo gemakkelijk gaf. Vraag 13 geef ik nog even mee. Welk Zeeuws kampioenschap is voor het eerst door een vrouw gewonnen? Daar gaven we de hint voor. Ja, oestersteken. Ja, oestersteken. Nooit geweten dat daar een kampioenschap voor was. Nee. Maar goed, goed dat er een keertje een vrouw heeft gewonnen dan. Het is maar weer een keertje gezegd. Zeker. Meneer Peppelman, bedankt voor het meespelen van de quiz. Graag ook dank aan mijn spraakmaker Meluska van het Lam, hoofdredacteur van Harper's Bazaar. En Maaike Rikhoff, curator voor Singer in Laren. Veel plezier, ook een succes vandaag met de opening van de tentoonstelling. En ook dank aan Niels Drost van Klingendaal. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven opeens. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Goedemorgen, Roos. Dachten we een alternatief te hebben gevonden voor Russisch gas, de aanvoer van LNG bijvoorbeeld. Nu zijn er weer zorgen dat de Russen die aanvoer ook gaan saboteren. In elk geval bij Bart Groothuis, die is Europarlementariër namens de VVD. En hij luidt de noodklok aan de vooravond van de State of the Union van Ursula von der Leyen morgen in Straatsburg. Zometeen in Sven op 1. Dat is na 11:30. Tot zover Spraakmakers. We gaan naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. Dit was een programma van KRO en NCRV. NPO Radio 1.